Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende hulporganisaties hebben geen contact meer met hun teams in de Gazastrook. In bijna het hele gebied lijkt het internet- en telefoonnetwerk te zijn uitgevallen. Daardoor kunnen onder meer de Rode Halve Maan en de Wereldgezondheidsorganisatie hun medewerkers daar niet bereiken. De Rode Halve Maan maakt zich ernstige zorgen over het effect dat het zal hebben op de zorg bij noodgevallen, omdat burgers bijvoorbeeld niet het noodnummer kunnen bellen. Het Hamas-bestuur van de Gazastrook zegt dat Israël expres alle communicatie van Gaza heeft verbroken om bloedbaden aan te kunnen richten. Hamas zegt dat strijders op twee plekken in de Gazastrook vechten tegen Israëlische troepen. In een verklaring spreekt Hamas van gewelddadige confrontaties op de grond. Er worden bombardementen uitgevoerd en een verslaggever van de New York Times zei even voor middernacht dat er elke paar minuten beschietingen met artillerie van Israël op Gaza klinken. Israël kondigde afgelopen avond aan de grondoperaties uit te breiden. Een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten zegt dat het niet gaat om de start van het grondoffensief. De actie kan wel een voorbereiding daarop zijn, mocht Israël die stap nemen. Ruim 1 op de 200 Spanjaarden was ooit slachtoffer van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Dat blijkt uit onderzoek van de Spaanse Ombudsman voor Mensenrechten. 65% van de slachtoffers is man. Een 62-jarige Spanjaard die zegt als kind te zijn verkracht door een priester, zegt dat hij hoopt dat het onderzoek een einde maakt aan de straffeloosheid en de stilte ten opzichte van Spanje wat betreft de zonde van de kerk. De Spaanse ombudsman pleit voor een staatsfonds om slachtoffers te compenseren. Het weer, langs de kust buien met ook kans op onweer. In het binnenland is het vrijwel droog bij een graad of 9. De komende dag begint droog met zon, later opnieuw buien. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Hartelijk vrijdagnacht en welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. En voor ook deze aflevering heb ik jou nodig. Want dit programma bestaat alleen maar uit vragen die gesteld zijn door mensen die wakker zijn, in ieder geval om 2 over 2 of later. Dus mocht je je iets afvragen, misschien heb je iets gehoord, gezien of besproken afgelopen week, of misschien loop je al heel lang ergens mee rond, dan is dit een mooi moment om even te bellen en die vraag te stellen. En hopelijk belt er dan ook weer iemand met het antwoord. Allemaal via 0800-1121. Je mag me ook altijd even een mailtje sturen via nachtzuster@omroepmax.nl. Er zijn altijd weer mensen die zeggen, wat is je mailadres? Na 13 jaar nog steeds, denk ik, het is nog steeds nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Dat is gratis en ik lees het allemaal, maar ik kan het tijdens de uitzending niet allemaal beantwoorden, sorry alvast. Dan hebben we nog X, zoals het tegenwoordig heet, en Facebook, daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En mocht je willen chatten, grijp dan nu je kans, want 4 uur lang zitten er mensen achter de computer om gezellig met je mee te tikken via radio1.nl/nachtzuster en dan daar even op de chat klikken. Maar voor nu heb ik dus vragen nodig om dit programma te vullen. Dus ik zie nog geen lijnen knipperen, dus mocht je nog twijfelen, is dit een mooi moment. 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf toch even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, Nachtzuster heet het liedje natuurlijk heel toepasselijk voor dit programma. Ja, valt me opeens op. En het is natuurlijk van Doe Maar. Je kunt bellen met vragen en zo dadelijk natuurlijk ook met antwoorden. Dat hoop ik tenminste. Allemaal via 0800-1121. Hans? Ja, hallo Astrid. Dag Hans. Hey, ik had een vraag over medicijnen. Ja. Ik las vorige week een artikel in de krant over een nieuw kankermedicijn. Mm-hmm. De naam ben ik even kwijt, maar dat eindigt op MAB-MAP. Ja. En nu heb ik heel veel soorten medicijnen voorbij zien komen. En er zijn er heel veel die op MAP eindigen. Oh, ja, dat betekent wel vaak iets, toch? Nou, dat is mijn vraag. Wat betekent dat eigenlijk? Ja. Waarom eindigen al die namen op MAP? Ik heb geen idee. Ja, nou ja, dat is wel, want je hebt bijvoorbeeld sommige medicijnen eindigen op PAM. En dan zijn het vaak, wat is het, rustgevend. En als het PRAM is, dan is het weer iets. Dan kun je het aan de uitgang al een beetje herkennen. Dus misschien is dat in dit geval ook wel zo, ja. Ja, nou ja, dat weet ongetwijfeld iemand. Tenminste, dat hoop ik altijd. Want de eerste vraag is altijd zo'n vraag die heel lang blijft staan. Oei, dus ik moet nog lang op blijven. Ja, Hans, er zit niks anders op. Waarom ben je nog wakker? Nou, omdat ik nooit vroeg naar bed ga. Meestal is het een uur op 3 of zo. Oké, dus dan hebben we in ieder geval nog een uur. Ja. Nou, hartstikke fijn. Ik ga mijn best doen. Dankjewel voor de vraag, Hans. Goed. Ja, bedankt. Doeg, doei. Marcel. Ja, goeienacht. Hallo. Marcel. Ik heb een vraag over psychologie. Ja. Als iemand zou moeten worden behandeld bij een psychiater of psycholoog, maar die persoon is een pathologische leugenaar, dan zou dat volgens mij best wel veel sessies nodig hebben voordat een psychiater dat nodig of door heeft misschien. Ja, als het een goede leugenaar is. Ja, ja, hoe gaan ze daarmee om, is mijn vraag. Oh, een goede vraag. Het zou interessant zijn als er een psychiater luistert. Ja, het zou sowieso interessant zijn als er een psychiater luistert. Ja. Zou leuk zijn. Nee, maar ja, dit is wel een goede vraag, inderdaad. Ja, je wil natuurlijk weten waarom ik dat vraag, of niet? Nou, dat wil ik best wel weten, ja. Ja, maar dat kan ik dus niet zeggen, want het gaat over andere mensen. Oh ja, maar je kunt natuurlijk gewoon zo heel in het... Ja, ik heb een bevriend gezin waar een disharmonie is. Mm-hmm. En daar maak ik me zorgen over. Ja, ik wil eigenlijk niet meer zeggen. Nee, precies. Ja, dat is... maar wat je bijvoorbeeld ook wel ziet... is dat mensen voor relatietherapie bij een... dan is het meestal een psycholoog komen. Ja. En dat ze dan... Het grappige is, dan zeggen ze allemaal dingen... Ja. Die ze normaal thuis natuurlijk ook zeggen. Ja. Alleen terwijl ze het dan zeggen, denken ze... Ja, dit is eigenlijk kan ik eigenlijk niet maken, want het is niet waar. Terwijl je dat thuis wel gewoon zegt. Ja, ja. Maar bij een psychiater, als je zelf naar een psychiater gaat... dan ga je natuurlijk wel met het uitgangspunt om geholpen te worden. Tuurlijk, maar er zijn mensen die enorm hun eigen straatje willen schoonvegen... en enorm in de defensie gaan. Ja. En dus eigenlijk dichtklappen misschien. Ja, maar op zich, als je een goede psychiater bent... moet je daar natuurlijk doorheen kunnen prikken. Ja, maar die zijn duur. Dus vaak beginnen de mensen... die worden doorverwezen naar psychologen. Ja. En die zijn volgens mij lager opgeleid als een psychiater. Nou, het is vaak... Een psychiater is bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Dus een psycholoog is gewoon een andere tak van sport. Ja. Maar ja, er zijn tegelijkertijd heel veel huisartsen... die gewoon... van die rustgevende middeltjes uit... omdat de mensen allemaal klachten hebben... en ze weten niet waar het vandaan komt. Nou, dat mag. Een huisarts mag dat helemaal niet. Nee, maar ze doen het wel. Nee, joh. Nee? Nee, nou ja, dan geven ze iets... De antidepressiva, mogen ze dat niet uitschrijven? Nee, een huisarts mag geen antidepressiva voorschrijven. Dat wist ik eigenlijk niet goed. Tenminste, daar ga ik wel vanuit, want... Nou ja, ik ben niet zo naïef, dus ik denk dat het wel gebeurt. Nee, dat denk ik niet. Maar, maar er zijn natuurlijk 100.000 dingen. Want je kunt natuurlijk een slaappil of iets... een pammetje dus. Ja, die precies. Maar die een pammetje kun je wel van de huisarts krijgen. Maar mensen hebben er soms baat bij. Mm-hmm. En soms worden ze heel vlak. Nu heb je het weer over antidepressiva. Ja, die rustgevende middelen ook, hoor. Nee, van een pammetje. Nou ja, misschien sommige mensen wel. Het heeft natuurlijk want je wordt toch slomer. En dan ben je minder alert. Ja, maar dat is meestal ook wel de bedoeling. Ja, oké. Als je namelijk niet slomer voor wordt, heb je er niks aan. Ja. Ja, maar de mensen zijn soms handig. En als het dan een lekker rustgevend is, dan nemen ze een pilletje extra natuurlijk. En dat is natuurlijk link. Maar goed. Ja, dat is natuurlijk wel. En de huisarts altijd om dat goed te begeleiden. In Nederland krijg je ook niet zomaar heel veel. Hè? Tenminste, als je een goede huisarts hebt, niet. Nee, maar als mensen constant klachten hebben... maar ze weten niet waar het vandaan komt... dan wordt er toch vaak gedacht... omdat de mensen misschien wat minder stress zouden moeten hebben. Dan krijgen ze wat slaappilletjes bijvoorbeeld. Nee hoor, je krijgt niet zomaar... als je niet weet wat je hebt... even wat slaappillen en dan loslopen. Dan moet je wel een goed verhaal hebben. Tenminste, het hangt er natuurlijk vanaf. Kijk, ik heb een supergoede huisarts... en die begeleidt dat soort dingen gewoon heel erg goed. Maar ja. Maar dan heb je geluk ook. Ja, nou dat zeker. Ja, ik zie om me heen wel van dat soort dingen. Dus ik daarom. Ja. Maar ik ga even terug naar jouw basisvraag. Ja. Hoe kan een psychiater iemand helpen die psychologisch liegt? Ja. Hoe heet dat? Pathologisch, pathologisch. Dus eigenlijk zonder dat hij het bijna zelf weet. Ja. Dus mensen die hebben vaak voordeltjes bij hun leugentjes. En het hoeft ook niet altijd zo ernstig. Ze kunnen ook dingen... met een kern van waarheid opblazen of dramatiseren. Dat is ook... Maar is het allemaal zo erg? Want ik bedoel, als mensen het nodig vinden om te liegen... Ja. Ja, dan... en ze kunnen ermee leven. Het is erg voor de partner. Het is erg voor de omgeving, ja. Sowieso iedereen. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het een goede vraag. Ik hoop dat er iemand een beetje weet hoe dit soort dingen in elkaar steken... en wil bellen. 0800-1121. Dankjewel, Marcel. Graag gedaan. Fijne voortzetting. Joe, dag. Jacco. Of Kees. Hey, hallo. Hallo, Kees. Hi. Ja, ik zit er een beetje op te wenden over die man met zijn medicijnen. Ja. Maar dat klopt niet helemaal. Wat jij zegt, dat klopt. Dat is dat de psychiater de enige is die medicatie kan voorschrijven. Ja. En de psycholoog die kan dat niet, dat mogen duidelijk zijn. Mm-hmm. Maar de huisarts die kan wel degelijk tot een bepaald niveau antidepressiva voorschrijven. Oh. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld als het in Noordoost-Groningen is. Oh, als het in, ja. Er zijn nu nog zelfs, ik denk dat het zo is dat huisartsen zijn met een eigen apotheek. Oh, oké. Okay. Oh. Vroeger was dat heel normaal, maar ik weet niet of dat nu nog zo is, qua alle regelingen. Maar in het kort, huisartsen schrijven antidepressiva voor, tot een bepaald niveau. Mm-hmm. Omdat wanneer de man bij de psychiater is geweest, dat is ook nog eens een derde kans, is hij bij de psychiater geweest, dan schrijft de psychiater een recept uit, en de huisarts neemt dat over en kan dat vervolgen en begeleiden. Maar er zijn huisartsen die hebben een speciale opleiding gehad als het gaat over het recept van antidepressiva. Ja, oké. Okay. Want je hebt natuurlijk hele zware en je hebt dit. Ik heb er zelf wel ervaring mee, hoor. Dan gaat er niet uitgebreid op in. Mm-hmm. Maar ik vraag aan mijn huisarts van, god, joh, ik heb chronische pijn, dat is duidelijk. Ja. Het gaat niet over, af en toe is het minder, kun je mij geen oxycodine voorschrijven of oxycodon. Ja. Dat is een medicijn, dat is een beetje in opspraak geweest een aantal maanden geleden. Ja, het is verslavend, hè? Het is een heel goed middel. Ja. Ja, en het gaat verslavend werken. Dus als je dat middel krijgt van de huisarts, dan moet je op de, of van de huisarts, als je dat middel hebt, dan ga je dat langzamerhand steeds meer nodig hebben. Omdat ja, want je bent er ook aan. Ja. En, dat is ook, en dan daarbij komt nog de verslaving. Ja. Ja, maar het is zelfs, ik ben nu gelukkig aan de codeïne, aan de, hoe heet het, codeïne, cannabisolie. Oh ja. Nou, man, dat is ja medisch, hè. Dat is niet zomaar dit. Maar ja, het is erg duur. Ja. Het is €88 voor 10 cc. Ja, het is niet makkelijk omdat, het is wel makkelijk te krijgen, maar het is wel gedoe. Ja. Ja. Nou, ik ga er sowieso vanuit dat alle huisartsen een eet hebben afgelegd. En niet dat ze iemand wegsturen met een doosje voor 3 maanden. Mm-hmm. En tegenwoordig kun je bij de apotheek ook een blister krijgen. Je weet wat het is? Nee, een blaar, maar ja, dat... Ja, dat is een blister. Ja. er zijn mensen die hebben van 0 tot 10 medicijnen per dag nodig. Ja. Helaas, hè, voor velen. Die vragen dat niet voor niks. Nee. Of die krijgen dat niet voor niks. Dat is een rol plastic met allemaal vakjes. Oh, dat ben ik. Sorry, ik hoor me terug. Hey, ik hoor een meneer op de lijn. Oh, dat ben ik. Ja, en die zit al op een rol voor 14 dagen. Ja. Als het nou zo is dat er iemand is die zegt van, nou, ik wil graag een ander medicijn hebben. Of is er een ander medicijn, want dokter, ik heb dit of dit of zo. Nou, dan is het zo dat ze een medicijn krijgt. God, ik ga de radio even uitzetten. Oh. Ik zit nog maar even. Ruim op tijd. Ja, nergens joh. Nee, maar dat is zo dat hij. Dat is een rol. Die zit in een dispenser. En één keer in de 14 dagen krijg je dat ding. Mm-hmm. Als je nou binnen die 14 dagen iets in je medicijnenrol verandert, dan krijg je een aantal tabletten mee tot het einde van de rol. Ja. Tot de einddatum van de rol. En dan zit het in de volgende rol zit het erbij. Ja, okay. Dat scheelt, want soms krijg je medicijnen voor 3 maanden mee. En dan vraagt de dokter na 2 weken van, hoe gaat het? Nee, dokter, dit werkt niet. Ja. En zo is er een man die komt bij de dokter en die wijst met zijn wijsvinger en die zegt, naar zijn schouder. En hij drukt op zijn schouder en zegt, dokter, het doet hier zo'n pijn. Oh, ja, en dan doet hij het op zijn rechterknie. Ja, dokter, het is hier ook zo pijnlijk. Ja. En dan gaat hij naar zijn rechteroor. Zegt, ik heb ook een beetje oorpijn. Ik zeg, wat kan het nou zijn? Dan zegt hij, uw vinger is gebroken. Flauw, hè? Ja, maar wel een goeie, hoor. Want je hoort bij Marcel natuurlijk een beetje het wantrouwen jegens het verstrekken van medicijnen. Maar dit is natuurlijk wel in een mopje verpakt dat wat een dokter wel moet doen. Die moet wel natuurlijk eventjes kijken wat de echte oorzaak is en of het helpt en hoe lang het helpt en hoe lang het nodig is. En een goede huisarts doet dat ook wel. Ja, kijk, dan kom ik heel even terug over, want ik halverwege onderbrak die blister, dat duurt niet lang. Maar dat die blister, die kreeg je dus inderdaad iedere 14 dagen. En als er dan een medicijn wijzigt of eruit gehaald wordt, dan gooi je maar 2 weken weg. Ja, nou ja, en dat scheelt een hoop. En als je 3 maanden voorraad meekrijgt en na 2 weken zeg je van ja, nou, nu werkt het toch niet. Ja. Dan geef je geen andere medicijnen. Daarom zitten die mensen met hele stapels medicijnen in het keukenkastje. Ja, en dat mag je niet in het water wegspoelen. Ik zeg het maar even er weer bij. Nee, dat is het restafval. Want dan slikken wij het allemaal weer een beetje ook. Maar Kees, je had niet een antwoord toevallig op de vraag hoe het zit. Nee, we zijn nog een beetje op zoek naar die pathologische leugenaar. Wat een psychiater doet. Die ja, maar jij hebt het antwoord al gegeven. Oh? Dat is niet mijn bedoeling. Dat is de pathologische leugenaar. Ja. Nou, voordat hij dan bij de psycholoog komt, is hij bij de huisarts geweest. Dat is 1. Ja. Die huisarts heeft een medische gegevens voor jou. Die vraagt aan jou, als jij daar ook jou, die vraagt aan die persoon. En die zegt van, mag ik mijn medische informatie die ik over jou heb naar de nieuwe zorgverlener sturen? Ja. Nou, dan zegt hij ja of nee. Als hij nee zegt, dan houdt op. Ja. Maar goed, hij zal dan waarschijnlijk wel ja zeggen. Dus die dokter die leest dat, die ziet die man. Die heeft die man een aantal persoon. Die heeft een aantal keren die man op die persoon al ontmoet. Maar jij hebt het antwoord al gegeven door te zeggen van, ja jongens, kom nou zeg, voordat je een klinisch psycholoog bent, ben je toch al een paar jaar verder. En voordat je een psychiater bent, dan ben je ook een paar jaar verder. Want een psychiater heeft over de eerste 2 jaar van zijn studie. Ja, je bedoelt hij moet het wel doorhebben. Maar ja, als het een hele goede pathologische leugenaar is, dan schiet het natuurlijk niet op bij de psychiater of bij de relatietherapeut of bij de psycholoog. Nou, misschien worden er daarom wel te veel TBS-patiënten naar huis gestuurd. Of vrij verlof. Oh, zo ja. Omdat ze kunnen manipuleren. Ja. Ik kan je wel zeggen, ik heb een aantal therapieën gehad en onderzoeken gehad. Mm-hmm. Maar er zat er ook eentje bij met zo'n 1600 vragen, hè? Even beantwoorden. Ja, niet op 1 dag. Toch even checken. Als je dan moet je wel heel erg slim zijn. Als je dan bij de eerste 100 vragen heb je bij bepaalde vragen ja, nee ingevuld. Maar dat weet jij allemaal niet meer. Dus nee. De volgende keer dan kom je bij de tweede vragen. En dan hebben ze de vraag weer zo gesteld. Ja dat is niet precies andersom. Ja, dat zit er wel in natuurlijk. Juist, en maar, dat zit allemaal in de algoritme. Ja, maar dat is ook het allermoeilijkste van liegen, hè? Onthouden wat je allemaal gelogen hebt. Ja, dat is wel wat ik net zei. Ja, inderdaad. Naast natuurlijk dat het niet helemaal ethisch is. Dan hoef je het niet te onthouden. Oké. Dankjewel, Kees. Ik hoor je nog misschien wel. Zo, doeg. Doeg. Wacht even. Weet je wat de ene psychiater zegt tegen de andere als hij hem tegenkomt? Nou? Maar jou gaat goed, hoe is het met mij? Dag Kees. 0800-1121. Is de liar van de Dolly Dots. Nou, ik ben ook een beetje een leugenaar, geloof ik. Want ik krijg heel, heel veel appjes van mensen die antidepressiva voorgeschreven hebben gekregen door de huisarts. Ik wist dat niet. Ik dacht dat een huisarts altijd doorverwees naar een psychiater voor dan uiteindelijk antidepressiva. Maar dat is niet waar. Dit allemaal naar aanleiding van de gesprekken met Hans en Marcel. Hans die wil graag weten of het iets betekent dat nieuwe kankermedicijnen allemaal de uitgang MAB lijken te hebben in de naam. En daarna kwam de vraag van Marcel erachteraan: wat doet een psychiater als die te maken krijgt met een pathologische leugenaar? Want hoe kan hij nou iemand helpen die de hele tijd onwaarheden verkondigt? 0800-1121. Nieuwe vragen zijn natuurlijk ook van harte welkom, ook allemaal via datzelfde telefoonnummer. Johan. Goedenacht, zuster. Johan uit Eindhoven. Hallo, Johan. Hallo. Allereerst, ik heb door mijn huisarts ook een keer antidepressiva voorgeschreven gekregen. Ja, nou, zie. Ja, lang geleden. Dat ging vrij snel ook. En dat was ook wel nodig toen. Mm-hmm. Dus dat was mijn huisarts direct. Dus dat gebeurt, absoluut. Ja. Ja, ik krijg gewoon eens even kijken. Ik moet even goed zeggen wie het nou zegt. Laura die zegt van je praat veel te makkelijk over pammetjes. Dus oxazepam of andere de rustgevende middelen of dingen die kunnen slapen. Het zijn medicijnen en het klinkt als iets gemakkelijks. En dat is misschien wel waar, Laura. Dus excuses daarvoor. Maar ik kan dat natuurlijk gewoon ook wel vertellen. Ik heb ook antidepressiva. Slik ik iedere week. En daar moet ik toch echt voor naar de psychiater. Dat krijg ik niet van de huisarts. Ja, die zal dat. Je zult wel een controle nodig hebben. Dat had ik toen ook. Maar hij heeft het zelf toen destijds voorgeschreven. Bij mij. Dat verbaast mij. Want het is, als ik dan over mezelf heb, je gaat dan naar een psychiater en dan ga je eerst heel goed uitzoeken hoeveel je nodig hebt, wat je nodig hebt. En dan ga je proberen. En dat moet dan, 6 of 8 weken moet dat allemaal werken. En daarna moet je het nog weer aanpassen. En in mijn ervaring is dat zo dat de huisarts dat niet doet. Nee, maar kan het zo zijn dat een huisarts niet ook gelijk wel gemachtigd is om dat te doen? Dat hij toch ook misschien een psychiater degree heeft of zo? Ja. Ja, dat zou kunnen. Dat nou weet ja, ik, niet. Ik kijk dus hier in de app heel veel mensen die zeggen inderdaad van huisartsen mogen wel antidepressiva voorschrijven. Ja. Huisartsen schrijven van alles voor. Een huisarts mag wel antidepressiva voorschrijven. Dus ja, dat is in mijn ervaring anders, maar dat kan natuurlijk. Dus dat is het fijne van dit programma, ja. Dat je meteen 16 reacties krijgt van mensen die weten hoe het wel zit. Ja. Maar ja, weten we het nu zeker? Sorry? Weten we het nu zeker? Want nou ja, Twanet die zegt dus... de doorsnee huisarts zal je geen zware medicatie geven... zonder je door te sturen naar een specialist. Nee, die zegt... zal je niet graag zware medicatie geven. Dus misschien gebeurt het wel als er geen specialist beschikbaar is... of als mensen dat niet willen. Of inderdaad als het heel snel moet, want wachtlijsten zijn soms ook lang. Ja, ik zat er misschien ook al aan te denken, misschien tot een bepaalde dosis. Ja. Maar in de medicijnen is er ook wel een beetje marktwerking aan de gang. Dat ze ook wel bepaalde medicaties proberen te pushen. Dus dat speelt ook wel mee. Maar misschien mag een huisarts, sommige huisartsen dat wel, andere niet. Dat weet ik niet. Bij mij is het in ieder geval wel gebeurd destijds. Dus ja, het gebeurt. Ja. Nou ja, dat is duidelijk ook uit de appjes. Dus het is goed dat dat eventjes benadrukt wordt, hè? Ja. Dankjewel. Ik bel heel even met een antwoord op de vraag over de pathologisch leugenaar en de psycholoog. Ja. Wat een psycholoog eigenlijk doet, is eigenlijk stelt een psycholoog twee vragen. En dat is, ben je gelukkig en kun je functioneren in deze samenleving? En als een pathologisch leugenaar zegt ja, dan houdt eigenlijk het werk van een psycholoog al op. Maar natuurlijk, er zijn mensen die hebben behoorlijk stevige verdedigingsmechaniekjes actief om de realiteit buiten te houden. Pathologisch leugenaar, dan kom je vaak al vrij snel uit bij iemand met bijvoorbeeld de antisociale persoonlijkheidsstoornis... Of iemand in de cluster B persoonlijkheidsstoornissen. Daar kom je pathologisch leugenaars vaak tegen. Moeten we dit allemaal snappen of is dit gewoon inkleuring? Nou, nee, dat is... Want cluster B, dat zegt mij natuurlijk niks. Sorry? Ja, nee, kijk, als het gaat om een pathologisch leugenaar... dan kom je al vrij snel uit bij de cluster B persoonlijkheidsstoornis. Daar vallen een paar stoornissen onder. Okay. Dus de borderline-stoornis, de narcistische persoonlijkheidsstoornis... antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dat wordt in de volksmond ook wel de psychopaat genoemd. En dan heb je nog de histrionic, maar daar weet ik niet zo heel veel over. Maar ja, het kan geloof ik ook bij bipolair voorkomen, maar dat is geen persoonlijkheidsstoornis, maar een mood disorder. Oh. Maar goed, vaak kom je dan al daarin. Ja, kijk, als zo iemand zelf aangeeft, ja, ik functioneer gewoon en ik ben er gelukkig mee, dan houdt het voor een psycholoog al op. Ook al maakt zo'n persoon de mensen om hem of haar heen helemaal ziek. Die psycholoog die kan daar niet veel aan doen. Want je kunt hem ook niet gedwongen laten behandelen. Tenzij zo'n persoon natuurlijk iets ernstigs heeft gedaan. En vastgezet moet worden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in het Pieter Baan Centrum of iets dergelijks. Maar dan nog, het is extreem moeilijk om door die verdedigingsmechanieken heen te komen. Dus als iemand daarmee te maken heeft en die weigert gewoon hulp te zoeken... ja, dan is het beste eigenlijk om maar gewoon het contact met dat soort mensen te verbreken. Ja. Want anders word je er zelf helemaal ziek van. Nou ja, dat soort stoornissen zijn er. Ik heb zelf in mijn leven te maken gehad met de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ja, de mensen eromheen, die worden er helemaal ziek van, letterlijk. Ja. Maar zo'n persoon zelf, ja, die heeft geen hulp nodig. Dus die gaat echt niet naar een psycholoog. Tenzij de problemen in het leven van zo'n persoon zo groot worden... Dat ze alles en iedereen om zich heen aan het verliezen zijn... dan heb je kans dat ze hulp gaan zoeken. Maar dan nog, als het pathologisch leugenaars zijn... ja, zie dan maar achter de waarheid te komen. Het is... Dat is behoorlijk kansloos. Ja, we moeten inderdaad niet de vergissing maken dat we denken dat iedereen waar iets mis mee is, dat die gemaakt kan en moet worden. Nee, er zijn helaas heel wat mensen die kun je niet helpen. Soms hoeft het ook niet. Nee, en dan is het, kijk, als het een ander ziek maakt, ja, dan kun je maar het beste het contact met zo'n persoon verbreken. Ja, en of kom je in relatietherapie. Alles, maar ja, dan kom je hetzelfde probleem natuurlijk tegen. Ja, dan kom je hetzelfde probleem tegen. En kijk, een psycholoog of een psychiater, die kan ook. Want er zijn natuurlijk allerlei testen. Maar je kunt pas. Eigenlijk zou je iemand 24 uur per dag moeten kunnen observeren. Dat kan ook weer onder sommige omstandigheden. Maar ja, dat willen pathologische leugenaars vast niet. Nee. Ja. Dus het is om die reden zijn er ook psychologen die weigeren om bepaalde stoornissen te behandelen. Ja. Gewoon omdat het niet lukt. Je komt niet door die verdedigingsmechanieken heen. En soms wordt het ook gewoon gevaarlijk, ronduit gevaarlijk. Dus sommige psychologen die zeggen al van die en die stoornis, dat doe ik gewoon niet. Nee. Dat is in een notendop een beetje het verhaal. Ja, het is. Ik blijf nog even hangen op het feit dat jij zegt een psycholoog vraagt: ben je gelukkig? Volgens mij vraagt een psycholoog dat juist nooit, want niemand kan echt constant gelukkig zijn. Nee, oké, ik benoem het zo. Het doel moet juist niet zijn gelukkig zijn. Want geluk bestaat alleen maar bij dat je even ongelukkig bent geweest. Anders voel je geen geluk. Dan is het gewoon. Nee, ja, als het chronisch is. Ja. Maar ik zeg het inderdaad heel, heel simpel. Maar in feite kijkt een psycholoog naar: ben je gelukkig en kun je functioneren? En nou ja, goed, als zo iemand zegt ja. Ja, dan houdt het gewoon op. Ja. Ja, anders blijf je ermee aan het soebatten. En je komt dan nergens. Heeft iedereen ook wel wat natuurlijk. Ja. Ja. Hey, dankjewel, Johan. Ja, graag gedaan. Doei. Oh, Astrid. Ja. Ik heb trouwens toch nog het dingetje ontvangen. De prijs voor de crypto. Oh, gelukkig. Ja, die was even niet binnengekomen. Ik had al een mailtje gestuurd of een berichtje gestuurd. Maar hij is alsnog binnengekomen. Bedankt voor de pepermuntjes. Oh, gelukkig. En de rest van de dingetjes was weer een heel leuk prijzenpakketje. Dus alsnog hartelijk dank. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de laatste tijd, het is geheel en al aan mezelf, een puinzooi gemaakt van de prijzencommunicatie. Oh. Dus als mensen nu luisteren die ooit het cryptogram hebben opgelost en geen prijs hebben gekregen, dat geheel. Vroeger was het de schuld van degene die het dan verstuurde. Ja, ja. Maar, of van de post dat het niet aankwam. Maar de afgelopen weken is het echt mijn schuld. Dus ik doe het niet goed. Okay. Ik heb een nieuw dingetje waar ik dat in moet vullen en dat doe ik gewoon niet. Okay. Dus daar moet ik hard aan werken, dat doe ik. Ik heb mezelf goed toegesproken, ik werk eraan. Nee. Dus, maar als iemand zeg maar, daar nog klachten over heeft, vooral eventjes een appje sturen, dan komt het goed. Ja, of anders even een keertje naar de psycholoog of zo. Ja, wat er aan de hand is. Ik mag daar niet meer komen. Oh, nee. Oh, je bent er ook gewoon zo. Nee, ze worden heel ongelukkig van mij. Ja, oké. Dankjewel, Johan. Ja, graag gedaan. Fijne uitzending. Dag. Doei, hè. Hi. Doeg. 0800-1121. Jannes. Jannes. Jannes, hallo. Jannes. Dag, Jannes. Dat is met een D. Dirk. Dat mis. Wacht heel even, nu moeten we even voor. Dus het is Jannes met de D van Dirk, maar niet Jaddes, maar Dannes. Het is gewoon Dennis. Ja, oké, dat is ook goed. Wacht even, nee, luister, jij gaat niet akkoord. Ik ben Charlotte, Dirk. Ja. Amerika. Ja. Nico. Moeder. Wat? Nee, moeder. Ja. Dennis, Amerika, moeder, ja. Ja, India. Dan mis. Ja. Ja, wie heet er nou zo? Ik weet niet. Vroeger vond ik het lelijk, maar nu vind ik het heel mooi. Nee, het is een hartstikke leuke naam, maar wie heet het nou? Dammes. Ja. Ja. Goed, je spreekt het goed uit. Ja, dus als mensen altijd maar zitten te schaken, dan zeg je tegen ze, hey, Dammes. Ja. En dan zeg je het goed. Ja. Nee, ik ben er. Ja. Oh, wat een goeie, wat een heel leuk ding wat je zegt. Oh, gelukkig, dat hoor ik graag. Ja. Maar goed. goed, wat kan ik voor je doen? Of jou, jij voor mij natuurlijk. Ja, ik wou nog eventjes aanvullen. Weet je, het is pathologisch leugenaar. Dat is eigenlijk Sardologica Fantastica. Ze zitten niet doorlopend te luren. Oh. Ze zeggen bijvoorbeeld, laat me zeggen, ze zijn bouwvak. En ze zeggen ergens anders, ze zijn de baas van de bouwstellen. Dus aan niet de uitvoerder, want dat is lager. Maar ze zijn gewoon de bezitter of zo. Of ze zeggen dat ze rijden met een steekwagentje. Ze zijn nog jong. En dan zeggen ze dat ze de directeur zijn van de zaak. Ja. Ik heb er een gekend. Die kreeg toen kennis van een heel hoogstaande familie. Een maatschappelijk dochter. En toen had hij zich uitgegeven voor de baas van het bedrijf. Maar waar want... dit is natuurlijk, ik kan me heel goed voorstellen dat dit gebeurt. Hè? Dat mensen zeggen van, nee, alles gaat hartstikke goed. En ik heb een heel mooi huis. En ik heb 2 labradors. Of tegenwoordig moeten dat dan labradoodles zijn. En dat het dan allemaal helemaal niet waar is. Dus dat zijn mensen die de wereld wat mooier schetsen dan dat het is. Dat is een beetje anders, maar dat zijn eigenlijk... Fantastisch ook, weet je wel. Dat is nodig, ze geloven niet. Ze willen zich, het is bijna een minderwaardigheidscomplex, weet je. Maar mensen met een minderwaardigheidscomplex, die hebben dan geld genoeg om een grote wagen te kopen. En dan tegen iedereen zeggen, ik heb een grote wagen, weet je wel. Ik heb je kunt niet alle pathologisch leugenaars over één kam scheren, natuurlijk. De een die doet het zo en de ander doet het zo. Ja, wacht even. We hebben natuurlijk een technische naam, pathologisch fantastica. Dus ze fantaseren. Ja. Geloven we. Op één niveau geloven ze er zelf in. Ja. En op het andere niveau weten ze dat het niet waar is. Ja. Ja, en als op een gegeven moment in de omgeving dus geloofd wordt. Ja. En dat er door gewoon mensen, aanstendige mensen, fatsoenlijke mensen die denken dat andere mensen ook fatsoenlijk zijn en niet leren. Mm-hmm. Dan komt die pathologische leugenaar. Ook wel die vrouwen verseren, weet je wel. En om hun geld, die vertellen dan dat ze... Ik weet niet hoe hoog een functie hebben enzovoort. Ja, je ziet, er zijn natuurlijk hele Netflix-documentaires over mensen die de wereld bij elkaar verzinnen. Dus dat kan natuurlijk ook. Dit is echt uit de psychologie. En dan wil ik nog iets heel leuks. Dus de hele tijd onder Amerikaanse psychologen. Dus een psychiater, die gaat s'avonds nog even kijken op de afdeling. Of alles rustig is. En hij zegt, Jansen, je bent nog wakker. En die zegt... Ik ben niet Jansen, ik ben Napoleon. Ik ben Napoleon. Even kijken hoor. Ja, hoe ging deze mop ook weer? Dus hij zegt... we gaan kijken hoe ik eruit kom, is dat goed? Nou, tot op zekere hoogte. Dus ik ben Napoleon, hè? Ja. En dan zegt... hij zegt... ik ben God. En dat komt flink uit de bed ernaast. Nee, dat is niet waar, dat ben ik. Is dat een beetje leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Goed, Dammes, dank je wel voor deze niet te missen bijdrage. Ik ga heel eventjes... Ja, ik dank jou, dus dat betekent... Ja. Dank je wel, Dammes. Maar eventjes voor de mensen thuis, want het is inmiddels 10:50... en ik heb nog steeds maar 1,5 vraag. Dus het is wel de bedoeling... We zitten helemaal in een discussie over leugenaars en medicijnen. Maar mocht je gewoon nog een vraag hebben over iets alledaags... of iets van de afgelopen week of iets uit het nieuws... 0800-1121. De Meters hoorde je en Liar. 0800-1121 is het telefoonnummer. Hebben kankermedicijnen allemaal dezelfde uitgang? MAB, tenminste de laatste tijd. En wat betekent dat? Dat vraagt Hans zich af. Je kunt bellen als je dat weet naar 0800-1121. En ik heb nieuwe vragen nodig. Dus mocht je je nog iets afvragen, 0800-1121. Marinus? Ja, hallo. Hallo, dag Marinus. Goedenacht, zuster. Hi. Hoi, ja. Ik moet even bekennen, ik luister niet elke keer naar je, alleen als ik wakker ben toevallig of zo. Maar ik heb een vraag. Nou ja, daar ben ik voor, dus ga geheel en al je gang. En ik weet dat je programma al heel veel jaren bestaat en ik weet eigenlijk niet eens of deze vraag wel eens langs is gekomen. Oh, maar zelfs dan, want het is misschien een hele onthulling, maar er zijn best wel mensen die niet iedere week, iedere 4 uur meekrijgen, hoor. Dus ga gerust je gang. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vraag me het volgende al jaren af. Kijk, als astronauten naar de ruimte gaan in de Space Shuttle of in de Space Station, hè, en dan praten ze wel eens in een tv-uitzending en de NASA, die heeft zijn eigen tv-programma, stream enzovoort. En dan is het geluid, de geluidskwaliteit van die astronauten, als ze praten met de aarde of met ons op tv, wat dan ook, dat klinkt als een korte golf verbinding van 2 eeuwen geleden. Zo slecht krakkemikkig is dat. Maar het beeld, ja, is ultra HD. Ja, dus misschien komt beeld gewoon beter door uit de ruimte dan geluid. Ja, maar beeld heeft veel meer bandbreedte nodig dan geluid, zeker? Ja, ja, ja, dat is raar. Ja, ik bedoel, alle televisie- en radioverbindingen gaan al via satelliet in ultra HD. Als we gewoon naar Nederland 1, pardon, NPO 1 kijken. Dat gaat ook over satellieten en noem maar op. Dus eigenlijk is het dus helemaal niet raar dat die videobeelden zo goed zijn. Het rare is dat het geluid nog steeds zo slecht is. Precies, precies. En is dat nou omdat we anders niet geloven dat ze echt zo ver weg, ja, zo ver weg in de ruimte zitten? Of? Maar dan zou ik dat ook doortrekken in het beeld. Ja. Toch? Ja, maar geluid is natuurlijk eigenlijk magischer dan beeld, hè? Nou, dat ben ik met je eens, maar precies. Waarom? Nou, omdat geluid al heel lang onze zintuig, het gehoor, vult helemaal, hè, de ruimte. Als je van geluid moet ontsnappen, mm-hmm, dan moet je of de ruimte verlaten. En ook al doe je je oren heel goed dicht, dan hoor je het nog wel een beetje. Maar als jij iets op tv ziet, ja, en je wil daaraan ontsnappen, dan hoef je alleen maar je ogen te draaien. Of je om te draaien. Ja. En televisie is niet, dat is nog geen virtual reality, maar geluid eigenlijk wel. Radio. Wat grappig. Ja, dat is helemaal om je heen. Nou, precies. Ook niet helemaal natuurlijk, maar wel, ja, wel nou, meer. Ja. Het vult de ruimte. En ja, tenzij je natuurlijk een koptelefoontje in hebt, dan kan je die snel uittrekken. Ja, grappig. Ja. Ja, beeld is altijd maar alleen op de drager te zien of op de, ja, degene dat is een die doorgeeft. Deel van ons zintuig, het oog, het zien. Ja. Dat is maar klein. Als je zeg maar in een bioscoop zit en je houdt je vingers uit elkaar, dan kan je het scherm vastpakken. En dat is maar een heel klein stukje van je hele blikveld. Ja. Maar dat met het geluid in de bioscoop, dat kan je niet zomaar uitdoen. Ik heb daar nooit over nagedacht. Ik vind het heel leuk om te horen. Ja. Maar ik, even over de ruimte. Want hoe kan het? Ja. Waarom zou het zijn dat het beeld wel goed kan? Ja, ik heb echt geen idee. Ik zit mijn hoofd erover te breken, maar ik kan beter gewoon vragen 0800-1121. Want er is altijd wel iemand die dit wel weet. Is dit nog nooit gevraagd? Ik kan het me niet herinneren, maar dat zegt echt werkelijk helemaal niks. Dus laten we het vooral gewoon weer vragen als het al gevraagd is. Okay. Of in ieder geval op zoek gaan naar een antwoord. Als je weet hoe dit zit, 0800-1121. Dankjewel, Marinus. Graag gedaan. Goeienacht. Succes met het programma. Dank je. Doeg. Jacco. Hey, hallo Astrid. Hey, Jacco. Ik zat zo met mijn gedachten bij mijn eigen vraag. Ja. Maar volgens mij in zo'n ruimtestation er zit zoveel apparatuur dat ze kunnen niet gewoon een normaal radio of signaal hierheen sturen. als dat dwars door van alles en nog wat heen moet. Maar waarom kan het met beeld dan wel? Ja, omdat het misschien op andere... Ja, soms heb je ook een telefoon die gewoon stoort op een speaker of zo. Ja, en dat heb je, het reageert misschien meer op elkaar. Maar je ja. beeld kan toch ook storen op iets? Waarom doet dat het dan niet? Maar ja, ik zit ook te denken van onze mobiele telefoontjes die schieten langs satellieten. Misschien bel ik nu wel via een satelliet. En dan kan dat niet. Dus het moet iets met het ruimteapparaat zelf te maken. Ja. Wat je doet. Nou, maar er is vast iemand die dit weet. Want hier zijn nerds voor, maar dat is niet aardig. Maar hier zijn nerds voor. Nee, hier zijn experts voor. Experts, dank je. Op een bepaald gebied. Ja, dank je. Heel goed. Ja. Die kunnen focussen. Nee, ik heb een iets... Oh, het is wel grappig over die psychiaters. Dat het gaat over een mopje van David Bowie. Oh. En die moest oefenen met Annie Lennox. En er stond ook George Michael, zulke soort mensen allemaal te kijken. En die begonnen met een mopje. Dan wou ik eigenlijk de vraag stellen van... Heeft hij die zelf bedacht? Maar dat is flauw. Ja, daar gaan we natuurlijk helemaal... Ten eerste weten we niet waar het over gaat nog. Ja, en ten tweede... Dat mopje wat die meneer net vertelde. Ja. Van de ene psychiater komt de ander tegen. Ja. En ik moest meteen aan dat liedje denken, omdat dat zo'n aanrader is van Under Pressure. Voor Freddie Mercury. Maar ja, die vertelde dat mopje. Oké, er komt heel veel informatie door elkaar, maar volgens mij belde je gewoon met een vraag, Jacco. Ja, dan doen we dat. Ja. Want ik zit de hele tijd te wachten hier, zeg maar. Dus dan komt er van alles. Ja, dan komt er van alles voorbij. Ja, maar wat is je vraag? Mijn moeder vertelt al vaker over een poffertjeskraam die echt halverwege de jaren 60 er was. Mijn vader was een sportman. Ja. Maar ik kwam daar graag omdat er een beetje boeven kwamen. Die verkochten hasjes. Ja. Maar in die nisjes waar die gordijntjes hangen. Dat heb je in Baren, dat heb je in Laren, Hilversum. Maar ik vroeg me af of alle poffertjeskramen die nisjes hebben met die gordijntjes. En hadden ze dan voordat de koffieshops waren, was dat zo'n plek wat je in meerdere steden had? Of was dat typisch voor Dordrecht? Kijk, nu heb je shops, dat mensen daarin gaan. Maar zijn er mensen van babyboomers die vroeger ook in de buurt een poffertjeskraam hebben? Want je hebt van die zitjes. Heb je het? Nee. Van die gordijntjes. Oh, nee. Bij ons heb je dat. Je hebt gewoon die poffertjeskraam en dan heb je zitjes. Ja, met gordijntjes weet je, blijkbaar. Bij Happy Days, weet je, Happy Days van die U-vormige zitjes. Maar dan heb je een gordijntje met een muurtje dat je echt afgesloten kan zitten. En hoeveel zijn er dan? In Baren die poffertjeskraam? Of er zitten denk ik 1, 2, 3, 4. Hoeveel van die nisjes? Zijn er dan? Ja, 4, denk ik. 4. Oh. En dan buiten die nisjes nog wat tafeltjes. En die poffertjesman die staat buiten bij een terras. En dan kun je dus... Hij kan niet binnenstaan. Maar dan kun je dus in zo'n nisje kun je privé poffertjes eten, maar ook een jointje draaien. Nee, je kan in zo'n... Ja, dat mocht natuurlijk niet. Er zijn dan mensen natuurlijk voor een heel klein stukje al gevangen in de jaren 60, maar halverwege, toen dat nog een beetje vaag was. Ja. Eind van de jaar. Nee, mijn moeder zei van... Dat was helemaal gewoon totaal geheim natuurlijk. Maar dat is gewoon een plekje met zo'n gordijntje... dat je daar ongezien kan zitten. En dat gewoon ongemerkt kan doen. Niet dat ze daar het gebruikten als een koffieshop. Het was meer een soort afspreekpunt. Handel. Voor, ja, of misschien... Maar was de poffertjesbakker daarbij betrokken? Of? Nee, helemaal niet. Oh, nee, mijn vader die was zelf braaf, maar die kende wat jongens uit de buurt. Ja. En die vond dat gewoon spannend. En ik had dat zelf ook toen ik jong was. Een beetje tafelvoetballen bij de koffieshop. Ja. Stelde mijn moeder. Oh, dat was bij ons vroeger. Die een beetje de poffertjeskraam. Gingen we naar de poffertjeskraam. En ik denk, was dat alleen in Dordrecht? Maar omdat ik zelf in die kraam zat. Ik denk, als je zo'n nestje hebt met die... Als je een meisje hebt, kun je er ook zoenen, bij wijze van spreken. Dat zou kunnen, maar qua hasjes was het populairder. Nee, of misschien hadden ze ook wel, weet ik veel, rotjes. Of, het was gewoon een andere soort, illegale dingen, zoals rotjes. Ja. In ieder geval gewoon de geschiedenis van de boeven in de poffertjeskraam. Daar ben ik nu ook wel heel benieuwd naar. Dus als mensen dat bekend voorkomt, 0800-1121. Dankjewel, Jacco. Fijne nacht, yo. Hoi. Dave. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Dave. Hallo, wat sta je hard? Hallo. Ja, ja. Ja, je had vragen nodig, dus ik stel een vraag. Heeft te maken met de Noord- en de Zuidpool. Ja. De Zuidpool, dat is Antarctica. Dat ijs, dat ligt... Oh, ja. Dat ijs dat ligt op land. Ja. Maar de Noordpool die drijft volgens mij. En nou vraag ik mij af, hoeveel water zit er onder dat ijs van de Noordpool? Hoeveel water zit er onder het ijs van de Noordpool? Ja, dus en hoe dik is de Noordpool? Hoe dik is de Noordpool? Het ijs van de Noordpool. Maar waar komt dit allemaal vandaan? Ja. Pure interesse natuurlijk. Alleen zijn, blind zijn en nadenken. Maar hoe lang ben jij al blind, Dave? Een jaar of 8. Oh, oké. Dus je weet wel, je hebt wel een beeld bij de Zuidpool en de Noordpool. Ja. Want zouden blinde mensen nu weten hoe de Noordpool eruit ziet eigenlijk? Ja, je kunt het vrij makkelijk omschrijven misschien. Dat is wat anders, maar wat ook, maar ook de stiekem, zou ik zeggen, het negatieve gedachte waarop ik de Russen van verdenk. Ja. Het is puur verzonnen door mij, hoor. Ja. Is dat de Russen met de kern onder zee is. Ja. Dat die onder de Noordpool de kernafval onder de Noordpool. Dat moet afkoelen en zo, weet je wel. Ja, dat warmt natuurlijk die hele Noordpool op. Varen ze met die onderzeeboot onder de Noordpool en dan boren ze een gat naar boven en dan stoppen ze daar het kernafval in. En... Ik ben wel, oh sorry, ja. We moeten even afronden voor het nieuws. Dankjewel, Dave. NPO Radio 1. 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op X, het voormalige Twitter, roepen mensen topman Elon Musk op om het Starlink-netwerk beschikbaar te maken voor mensen in de Gazastrook. Die oproepen volgen op de Israëlische bombardementen, waardoor in bijna het hele gebied het internet- en telefoonnetwerk lijkt te zijn uitgevallen. Op het platform is de hashtag Starlink voor Gaza trending met meer dan 500.000 berichten. Starlink is het satellietnetwerk van Elon Musk dat internettoegang verschaft in afgelegen gebieden. Volgens Al Jazeera is het niet duidelijk of Starlink de diensten kan uitbreiden naar Gaza, onder meer vanwege de opgelegde blokkade door Israël. De Verenigde Naties roept Israël en Hamas op tot een staakt het vuren. Ook eist een meerderheid van de lidstaten de directe toegang van hulp tot de Gazastrook en de bescherming van burgers daar. Van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden 120 voor deze resolutie en 14 tegen. 45 landen, waaronder Nederland, onthielden zich van de stemming. Resoluties van de Algemene Vergadering zijn niet bindend. De Israëlische ambassadeur bij de VN zegt dat de meerderheid van de internationale gemeenschap met deze resolutie liever de terroristen van Hamas wil beschermen dan Israël. Opnieuw moeten asielzoekers die zich in Ter Apel melden dit weekend de nacht doorbrengen in wachtruimtes. Daarvoor waarschuwt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA doet daarom samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vluchtelingenwerk Nederland een dringend beroep op de Eerste Kamer om de omstreden spreidingswet niet controversieel te verklaren. De spreidingswet moet ertoe leiden dat asielzoekers beter worden verdeeld over gemeenten. Dinsdag stemt de Eerste Kamer over een voorstel van de SGP om de wet controversieel te verklaren om het zo uit te stellen. Het weer langs de kust buien met ook kans op onweer. In het binnenland vrijwel droog bij een graad of 9. De komende dag begint ook droog met zon. Later opnieuw buien. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Oh,

Nielson en ijskoud was dat. Sorry Dave, echt midden in een zin was ik opeens vergeten dat we nog naar het nieuws moesten. Ja, ik ook. Of moesten, mochten, hè? Want het is altijd weer fijn dat iemand dat allemaal voor ons in de gaten houdt, zo de hele dag en nacht. Maar, want jij zat midden in een heel referaat over de Noordpool, waarvan jij denkt dat het mogelijk zou kunnen zijn dat de Russen daar nucleair afval aan het lozen zijn en dat daardoor de Noordpool opwarmt. Begreep ik dat goed? Ja, dat zou goed, kunnen. Nou ja, goed, ieder onder doel kan met een onderzeeër. Ja. Ja, ik bedoel, het zou kunnen. Dat is gewoon een keer in mijn gedachten opgekomen van ja, dat zou kunnen. Maar over dat ijs, ja. Ook nog een vraag. Dat ijs, is dat middenin, is dat nou kouder? Of is het nou dezelfde temperatuur als dat het op 10 meter diepte zit van bovenaf? Verschilt dat van temperatuur? Het kan ook bij een gletsjer zijn, wat dan ook zo ontzettend dik is. Dan vraag ik mij af van, ja, is die aan de buitenkant nou 25 graden onder nul. En is hij nou in het midden, is hij dan misschien 50 graden onder nul of zo? Met de druk in oogschouw. Ja, maar ik begrijp volledig wat je bedoelt. Ik ben er zelf verbaasd over. Maar het is natuurlijk zo dat als je bijvoorbeeld een berg beklimt en er ligt sneeuw en ijs op, dan is dat ijs, als je wat lager bent, minder koud dan wanneer je hoger komt. Dus hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. Maar als je in de Noordpool dichter bij de kern van de aarde komt, dan wordt het niet kouder, want de kern van de aarde is warm. Ja. Ja, het is ook zo raar dat IJsland ligt er, dichtbij, zal ik zeggen. Maar die zit ineens weer met die gijzers, weet je? Die hete gijzers, ja. Ja, ja. Die waren warm. Maar die komen dus waarschijnlijk van heel diep. Denk ik. Ja, nou ja, goed, oké. Maar we maken dat wordt een beetje te moeilijk. Waar die warme gijzers vandaan komen, is minder moeilijk te beantwoorden, denk ik, dan de vraag of het ijs van de Noordpool kouder wordt in het midden. Nou ja, goed, natuurkunde. Ja, nou ja, we hebben een stukje natuurkunde en een stukje geografie hier waar je koud van wordt. Dus ik. Ik hoop dat iemand belt die weet hoe dit allemaal in elkaar snuffelt. En dan ga ik gewoon die vraag van die gijzers er ook nog even tussendoor werpen, ja? Of liever ja, niet? Ja, maar dat is wel duidelijk, die gijzers. Oh. Maar gewoon in oogenschouw. Als je IJsland dus neemt, die ligt volgens mij op dezelfde hoogte als als Groenland. En dat is dan in ons hoofd zogenaamd dicht bij de Noordpool. Daar is het op die diepte van de Noordpool. Daar is het ijskoud. En op diezelfde diepte, als je dat doortrekt naar IJsland, dan is het ineens een gijzer. Dan zit er een vulkaan onder. Weet je wel? Ja. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Maar in ieder geval, hoeveel water zit er onder de Noordpool? En hoe dik is het ijs van de Noordpool? En verschilt de temperatuur van zo dik ijs in het midden met de oppervlakte? 0800-1121. Ik ga het proberen. Dankjewel. Mag ik nog één ding Wat zeggen? Nu nog weer, Dave? Ja, een tip heb helemaal niks met deze vraag te maken. Maar ik heb vanavond op uitzending gemist. Heb ik gistermiddag 11:15 ongehoord nieuws heb ik teruggeluisterd van televisie. En moeten de mensen die luisteren dat kijk dat alsjeblieft terug op uitzending gemist, want er geen woord is gelogen in dat programma. Sorry. Nee, heel interessant. Geen woord is gelogen in dat programma? Ja. Oh, oké. Okay. Nee, dat moeten de mensen... kijk daar alsjeblieft terug. Nou. En dat was specifiek deze uitzending? Of jij denkt dat in al die uitzendingen geen woord gelogen is? Het is goed eens dat ik dat terug heb geluisterd. Oh, oké. Okay. Maar deze uitzending geen woord in gelogen? Nou, dan gaan we luisteren. Goed. Dankjewel, Dave. Alsjeblieft. Jo, hoi. Doeg. Doeg. Marcel. Ja, ik kan even niet laten om te zeggen fake news. Dat is mijn mening. Dat weten we natuurlijk nog niet. We moeten eerst gaan terug. Als er een uitzending was waar niet in gelogen werd, dan ben ik wel benieuwd. Dan geloof ik het al niet meer. Als iemand zegt ik ben eerlijk, dan moet je het ook al niet geloven. Oké. Okay, ja. Het ging over het geluid in de ruimte. Ja. In Amerika hebben ooit ingenieurs voor AT&T, de telefoonmaatschappij, ja, uitgezocht wat de beste frequenties zijn voor spraak. Als het over lange afstanden ging. Okay. Dus ik denk, want jij weet ook wel hoe geluid werkt als je een slechte verbinding hebt met iemand. Mm-hmm. Dat je kunt bepaalde frequenties wat minder zetten, zodat het minder krakend zijn. Omdat het vaak hoger... En dan wordt het laag wordt het afgehaald, dat er minder ploppen en boemen zijn. Dus je krijgt een smallere frequentie, alsof je door een telefoon praat. En in de ruimte is het heel belangrijk dat ze goede communicatie hebben voor storingen. Mm-hmm. Als er iets misgaat. Dus ik denk dat dat geluid misschien zelfs nog analoog is. Oh. Want die beelden zijn digitaal. Ja. Yeah. Dus beeld is heel wat anders. Maar zou je denken? Geluid en beeld zijn zo verschillend natuurlijk. Ja, maar denk je echt dat ze analoog geluid nog uitzenden? Het zou nog mogelijk zijn dat die verbindingen nog analoog zijn. Omdat die allemaal heel degelijk zijn gebouwd. Maar je hebt natuurlijk maar ook... Maar ik weet niet zeker. Ik weet dat eigenlijk niet. Ooit heeft André Kuipers tegen mij gezegd dat hij wel eens luisterde. En ik weet natuurlijk niet of hij inmiddels slaapt 's nachts. Maar zou het niet zo zijn dat... dat in de ruimte, in zo'n ruimtestation ook ontzettend veel lawaai is? Nou, ik zat ook te denken aan dat er is... Er is natuurlijk wel zuurstof ingepompt onder druk, maar er is geen zwaartekracht. En dat heeft waarschijnlijk ook invloed op geluid. Dat er geen zwaartekracht is? Nee, ze zweven toch in die ruimtestations en in de space station. Dus geluid draagt al anders. In het heelal is geen geluid, want het is vacuüm. Ja. Dus in die space station is er geen zwaartekracht. Neem ik aan dat het geluid toch anders reageert dan hier waar zwaartekracht is. Het kan allemaal natuurlijk van invloed zijn op de microfoons en de geluids. Hoe het klinkt. Ja, en ze hebben misschien soms van die microfoontjes bij hun oor, kleintjes. En alles heeft van invloed. Geluid is heel ingewikkeld. Ja, het is heel veel. Maar goed, het beeld ook, maar op een heel andere manier inderdaad. Het is heel verschillend, alleen het wordt samengebracht. Wel echt, ik vind het echt een leuke vraag, maar dat komt natuurlijk omdat ik wel eens iets met geluid doe. Ja, klopt, daarom begrijp je me ook meteen. Nou, ik had ook nog heel even wat over dat ijs. Ja. Als je een normale gletsjer neemt, daar stroomt het water onderuit. En dat komt door de druk van het gewicht van al het ijs. Dus als je een hele grote massa ijs hebt, mm-hmm, zou ik denken dat door de druk dat het misschien allemaal wat stabieler blijft. Dus waar minder druk is, dus aan de oppervlak, is het een bepaalde temperatuur. Mm-hmm. Laten we zeggen min 40. En dan, mm-hmm, als je dieper gaat, wordt het wel kouder. Want zeewater wordt naar dieper ook kouder. Ja. Maar ja, je gaat ook naar de kern van de aarde. Dus daar is het weer warmer. Dus Ja, en als je de Noordpool hebt, hè? En mijn beeld van de wereld is altijd redelijk naïef, maar stel je hebt de Noordpool. Hm? Wel rond. Rond beeld? Nee, of ja, oblong zou het zijn. Blond, ja, ik heb een redelijk blond beeld van de wereld. Nee, rond. Ik heb alleen de R van de roedel. Ik heb een blond rond beeld van de wereld. Maar stel. Ik vind het wel leuk, hoor. Nee, maar stel je hebt de Noordpool. Ja, stel het nog steeds voor. Stel, we hebben de Noordpool. Dan, weet ik niet hoor, maar ik zou me kunnen voorstellen... dat is een groot blok ijs. Ja. En in het midden wordt dat misschien meer samengeperst... als jij dat net zo zegt. En als je iets samenperst... Wordt het warmer. Wordt het, ja. Daarom zeg ik, een gletsjer smelt altijd onderuit. Ja, maar je sloeg de stap, wordt het warmer over. Dus, maar is het zo dat als je bijvoorbeeld kool samenperst, dan wordt het diamant. Is dat ook zo omdat het warm wordt en daardoor een heel klein beetje smelt? Of is dat gewoon heel lang heel veel druk? Of speelt warmte ook een rol omdat het samengeperst wordt? Diamant is ook iets wat groeit, gek genoeg. Ja. Want ze kunnen het kunstmatig maken dan door een of ander groeiproces. En ze kunnen het ook maken door explosies aan twee kanten van een bepaalde vorm. Waar ze wat spul in doen en dan wordt het op elkaar geperst. Maar als we het op de ouderwetse manier doen, namelijk door het samenpersen van... aardkorst. Ja, en die druk zou er dan ook warmte meespelen bij het maken van diamant. Zeker. Heel veel hitte. Dus dan zou je op zich kunnen denken dat ijs in het midden misschien wel warmer is dan aan de buitenkant, in plaats van kouder. Ja. Kan. Ja, maar omdat het dieper zit, zou het misschien kouder zijn en dat het dan misschien een beetje uitbalanceert. Dus dat het misschien stabiel blijft. Ja. Dat het overal even koud misschien is. Ja, misschien niet. Nee. Maar... Nou, als het allemaal niet zo is, dan belt er vast wel weer iemand. Dus dankjewel, Marcel. En het drijft ook op water weer. Tenzij het helemaal tot... Ja, dat is de vraag ook. Is er water onder? Ja, en hoeveel? Dat is ook de vraag van Dave. Ja. Ja, 0800-1121. We zitten opeens op de Noordpool. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Dag, Marcel. Sabine. Goedenavond, Astrid. Goedenavond, Sabine. Hallo, hoi. Hallo. Hi. Ik heb een vraagje. Ja. Ik heb gisteren die kieswijzer gedaan voor de verkiezingen. Ja. En dan moet je vragen beantwoorden op je telefoon bijvoorbeeld, dat heb ik gedaan. Ja. En dan komt weer wat alles uit, waar heb ik dan nooit op gestemd. Uitslag. Ja. En ik hoorde bij de supermarkt vanavond ook al. Die zeiden van, nou, we hebben het ook gedaan. En bij mij, mijn ene kwam er 50 plus uit. Ja. Zal die mijn 18 jaar zijn. Dus, die kieswijzer, nee. Zijn er meer mensen die daar last van gehad hebben? Maar ik herken dit echt zo. Ja, maar ik heb dit ook altijd. Ik krijg er altijd partijen uit waar ik helemaal niet op wil stemmen. Nee, precies. Ja, ja, maar ik vraag me toch af of die... Je hebt je radio of je computer heel hard aanstaan, Sabine. Ik heb mijn radio uit. Nou, zet hem uit. Maar bij mij kwam de derde eruit. Wat? Ja, echt? Ja. Nou, dan doe je wel iets verkeerd. Oh, sorry, dat mag ik helemaal. Ik mag hier helemaal geen mening over hebben. Nee, ik mag hier helemaal geen mening over hebben. Dat snap ik ook wel, meid. Nee, ieder helemaal zijn ding. Maar weet je dan niet waar dat gebeurt? Stem je dan niet ergens dat je meer uilen van Minerva wil of zo? Ja, op dezelfde. Ja. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar je hebt de kieswijzer ingevuld? Ja. Oké, maar de partij waar jij al jaren op stemt, hè? Ja, meid. Heb je daar het verkiezingsprogramma van gelezen? Nee, want die komt heel weinig. Want ik heb geen Facebook en zo. Oh ja, ja. En hij Twitter niet, en hij zit op Twitter. Oké. Dan weet je waarschijnlijk wie ik bedoel. Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar... Ja. Maar ik heb verder totaal geen mening. Maar je moet natuurlijk altijd, voordat je op een partij stemt, moet je het verkiezingsprogramma lezen. Je kunt niet uitgaan van wat mensen op Twitter roepen natuurlijk. En de kieswijzer, die gaat ervan uit wat in het verkiezingsprogramma staat. Ja, dus als ik heb vragen op, jongen. Ik heb over de supermarkt gehoord. Er waren jonge meiden, die kwamen uit 50 plus. Maar dat kan toch heel goed, want die vinden... Kijk, die vinden heel veel dingen in de maatschappij belangrijk waar ouderen tegenaan lopen. Maar daar lopen soms ook jongeren tegenaan. En als jij sommige onderdelen heel belangrijk vindt, dan kan dat heel goed. Maar... maar ik heb ook overheen gehoord, ook al, die kiezenwijze, dat is helemaal niks. Ja. Dat hoor ik ook wel eens om me heen, maar dat hoeft niet waar te zijn natuurlijk. Kijk, de kieswijzer baseert zich op de programma's. En als jij tot nu toe stemt zonder dat je de inhoud van de verkiezingsprogramma's weet, dan is het niet zo heel erg gek dat je bij de kieswijzer iets anders uitkrijgt. Nee, precies. Nou ja, dan zijn dat meerdere mijen, wat ik op mij hoor. Ja, maar het komt ook omdat bijna niemand die verkiezingsprogramma's goed leest. Iedereen denkt van, nou, die Omtzigt is zo'n aardig man, daar ga ik op stemmen. Ja, dat snap ik, ja. Of, ja. Ik ben tegen alle buitenlanders, dus ik ga PVV stemmen. Oh, als ik nu heb ik dit hard op... Daar stem ik al jaren op. Laat je rustig weten. Maar ben je dan ook tegen alle buitenlanders? Wat kan de reden zijn dat je op de PVV stemt, Sabine? Nou, omdat hij wil dat onze Nederlanders is voorgaan met woningen. Ja. Sorry hoor, Astrid. Ja, nee, het geeft niet. Er zijn heel veel mensen die dit vinden. Dus het is heel grappig dat je je al verontschuldigt. Ja. Mijn zwager, die heeft een flatje met één slaapkamer. Hebben vorig jaar een kleine gekregen. Ze hebben twee hondjes. Ze hebben mijn slaapkamer. Die jongen staat al jaren ingeschreven voor een woning. Ja. Hij heeft een goede baan. Werkt in computers. IST'er. En die kan geen woning krijgen hier. Mm-hmm. Want, kijk, die klein is nou nog klein. Is vorig jaar geboren, maar het ligt wel bij hun op de slaapkamer. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar... Ja, oké, maar... En er zijn goede buitenlanders, dat zegt Wils ook. Ja, maar... Ja, maar dan gaan we die discussie krijgen, maar... Ja, nee, ik hoor je, ik hou me in, hè. Maar ik vind wel altijd... Goede buitenlanders. Ja. En dan mag ik niet zeggen bij radio. Ja, je mag alles zeggen bij Nachtzuster. Oh, maar ja. die moet je apart hangen, zeg ik altijd. Sorry dat ik het zeg, zo, maar... Nee, maar het is wel mooi, Sabine, want jij vindt dit echt. En op een of andere manier... Ik vind dat we in Nederland iets voor moeten gaan. Ja. Want er komen ook allemaal asielzoekers hierheen. Allemaal geluszoekers. Mm-hmm. Ik gewoon met hem eens... Ja, maar dat zijn er niet zoveel dat het... Betalen. Sorry dat ik het zeg, Astrid. Ja, dat zeg je steeds, maar zegt het wel. Maar dat geeft niet. Maar er zijn niet zoveel zogenaamde gelukzoekers... dat het van invloed is op de woningnood, hè? Dat komt ook van door die stikstof en zo. Ja, ja. En dat moet je ook afschaffen. De stikstof afschaffen is wel een goed idee, ja. Ja, dan kan er meer woningen gebouwd worden, onder anderen. Ja. Betaalbare huurwoningen, hè? Betaalbare huurwoningen. Ja, en wat kwam er uit je kieswijze? Kwam Baudet eruit. Daar kwam Forum uit, ja. Forum voor de Democratie, ja. Baudet. Ja, maar dat is toch niet zo heel gek dan? Ja, en ik kan misschien niet, nee. Nee. Maar nou, ik heb niet op hem. Oké, maar ik zou gewoon toch nog eventjes het verkiezingsprogramma van de PVV lezen. En dan, als je je daarin kunt vinden, dan stem je er toch gewoon op. Ja. Astrid, schat, die staat op Twitter. En ik heb geen Twitter op mijn telefoon en zo. Nee, maar er is vast wel iemand in je omgeving die dat even aan je voor kan lezen. Of kan ik printen. Ik heb in mijn flat waar ik woon, in Leeuwarden. Ja. Heb ik heel veel PV-stemmers. Ja. Ja, nou ja, ja, dat gaan we straks ook zien bij de verkiezingen natuurlijk. Goed gaat scoren hoor, Astrid. Het zou zomaar kunnen, ja. Nou, Sabine, dank je wel in ieder geval voor de vraag. Want het is wel... Ik heb eigenlijk al half antwoord gegeven. Maar ik vraag het me ook wel af, want ik lees wel de verkiezingsprogramma's. En ik kom ook niet uit bij de partij waar ik van nature denk van... Oh, daar wil ik op stemmen, dus... Ik heb vanaf 18 jaar al gestemd. Je moet stemmen. Wat zeg je? Vanaf 18 jaar heb ik al gestemd. Ja. En mijn ouders zeiden altijd bij mij, je moet stemmen, anders gaat de stem naar de grootste partij. Oké, ja. Of dat nog zo is, weet ik niet. Maar dan snap ik ook wel dat je niet uitkomt op de kieswijzer zegt natuurlijk niet, je moet stemmen op de grootste partij. Nee, maar mijn ouders zeiden altijd bij mij, altijd tegen mij gezegd, als je niet stemt, dan gaat jouw stem naar de grootste partij. Ja, maar goed. Ja, je moet wel stemmen, want we moeten wel weten wat iedereen in Nederland vindt, toch? Precies, ja. Nou, dan zijn we daar in ieder geval eens geworden. En ik heb een vraag van je gekregen, dus dankjewel, Sabine. Ja, ik hoop dat er iemand ook je belt, want ik kom ook niet uit die stemwijzer. Nee, ja, dat gebeurt vast wel. Ja. Oké, dankjewel, Sabine. Ja, jij ook nog. Fijne nacht, Astrid, hè? Goed, jij ook. Hoi, hoi. Doeg, doeg. Anton. Hey, nacht, zuster. Goeie nacht weer met Ondermeer. Hoi. Ik heb een vraag. Ik heb een nieuwe bril. Ja. Niet een balletbril, maar een bril voor op mijn ogen natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ben je namens daar maar vol met flauwe grapjes. Maar, dan heb ik iets van 370 euro iets van moeten betalen. Ja. Maar er zit de BTW 21% zit erop. Ja. Dat is gewoon €50. Ja. Bijna. Dus ik heb het met het heel aardige winkel, hoor. Bij mij in de buurt, ik mag geen reclame maken. Maar goed, het zijn supermensen. Ze beginnen met Hans, maar goed, dat mag ik niet noemen. Maar, ja, zeg maar, dan moet ik weer wat anders zeggen. Nee, ja. Nee, dat weet ik zo even. Nee, Pearl. Of zeg maar nachtzuster. Oké, okay, goed. Nee, flauw grapje. Oh. Maar heb ik die bril kunnen betalen? Gelukkig nog wel. Dat, en dan zie ik gewoon iets van rond de €50 BTW. 21%. Dus ik mag voor een bril... Dat is toch een levensbehoefte. Mm-hmm, het is bepaald een luxe, want ik heb het nodig. En heb ik het met die winkel hier ook. Dat is eventjes €50 wat ik mag betalen aan de straat. Maar heb je ook een vraag? Ja, dat is waarom moet het zo duur zijn voor een bril 21%? Oh, ja. Waarom er 21% BTW op een bril zit? Ja. Ja. terwijl het toch een, ja, moet ik zeggen, toch wel een noodzaak is. Oh ja. Ik bedoel, ik ben een beetje aardeloos. Ja, anders zie je natuurlijk niet niks. Nee, anders zie je niks meer. Maar we hebben het erover, die winkel. Ja. Ik zeg, ik mag niet binnen gulden zo berekenen. Ik zeg, maar ik betaal gewoon, dus ik betaal bijna gewoon, €150. Aan de Nederlandse staat en de belasting. En ik ben niet de enige. Want iedereen heeft tegenwoordig half Nederland met een bril rond. Ja. En dan heb ik zoiets van, nou, dat verdient de staat behoorlijk aan. Ja, en dat geeft de staat natuurlijk ook weer aan ons uit. Hè? Dat is wel ja, een beetje de clue van de BTW. Dat het ook weer uitgegeven wordt aan dingen die we nodig hebben. Daar heb je gelijk in, ja. Maar waarom er 21% op een bril zit, daar is vast gewoon een regeltje voor. Dus als iemand het even door wil geven, dan zou het fijn zijn. Ja, nou goed, ik heb voor de staat ook nog wel een rekening. Iets te zeggen van, als we nog wat geld over hebben, mogen ze stort op mijn rekening. Want dan ben ik ook weer uit natuurlijk. Ja, dat is altijd fijn. Nee, maar dat is wel een grapje. Oh. Maar het zou best kunnen, hoor. Maar ik bedoel, er komen miljarden aan de belasting. Ja, maar nu krijgen we weer zo'n klaagverhaal natuurlijk. Het geld voor de lantaarnpalen en de gezondheidszorg moet ergens vandaan komen. Maar waarom het 21% is op een bril, dat weet ik. Dat valt vast ergens in een categorie die iemand weet. 0800-1121. Complimenten voor jullie programma weer. Dankjewel, Anton. Doeg. 0800-1121. Ook voor nieuwe vragen natuurlijk. Ik keek vanmorgen eens naar buiten, want ik zocht de zon. Dikke wolken niet te weten hoe mijn dag begon. En ik dacht, dit wordt weer een van die dagen, gaat helemaal. Maar weten doen alsof de wereld niet bestaat en alles net het omgekeerde is. Als in mijn handen lijkt de aarde dan een andere planeet. Waarop ik zit met te veel moeite, al mijn zorgen snel vergeet. De ellende op tv en in de kranten doen me niets. Nee, want ik ben even weg, ik ben er even tussenuit. Naar daar maar alles mooier is. Ik zeg, oh, oh, oh, wat een mooie kleuren. Oh, oh, oh, wat een goed gevoel. Oh, oh, oh, wat een fijne geuren. Anders is ze wat ik wil, als ik kijk door mijn roze bril. Als ik mijn roze bril weer afzet, is de wereld weer gewoon. Kan ik mezelf storen aan het storen van de telefoon. En irriteren aan de kleinste dingen om me heen. Ja, ik weet niet wat het is, het zit waarschijnlijk in mijn kop. Ik zet maar gauw mijn roze bril weer op. En ik zie, oh, oh, oh, wat een mooie kleur, hè. immers roze bril, hoorde je. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Gebruik dat, hè, want je kunt gewoon meepraten op de radio. Vragen stellen en antwoorden geven. Het gaat wel om vragen en antwoorden, niet om meningen. Ik zeg het nog maar weer een keer. En zoals altijd blijft de eerste vraag van deze uitzending best lang staan. En die arme Hans wilde zo graag gaan slapen. Hem viel op dat kankermedicijnen vaak dezelfde uitgang hebben. Dus qua naam eindigen op MAB. Waarom is dat? Als je het antwoord weet, bel dan eventjes naar 0800-1121. Dan hebben we de vraag van Jacco. Die kreeg het verhaal mee van zijn moeder dat in de jaren 60 de poffertjeskraam eigenlijk een soort koffieshop was. Herkent iemand dit verhaal? Werden de poffertjeskramen elders in het land ook gebruikt om, hij zei zo mooi, hashies aan te kunnen schaffen? 0800-1121. Dave die wil graag weten hoe dik het ijs is van de Noordpool en hoeveel water er nog onder zit. Hij wil ook graag weten of dat ijs waaruit de Noordpool bestaat in het midden kouder is dan aan de buitenkanten van het ijs. En Sabina die wil graag weten waarom er vaak partijen komen waarop je nog nooit gestemd hebt uit de antwoorden van de kieswijzer. En Anton dan, die heeft net een nieuwe bril gekocht en die moest daar 21% btw over betalen. Waarom moet je 21% btw betalen over iets wat best wel noodzakelijk is als je natuurlijk mindere ogen hebt? 0800-1121. Is toch weer een mooi lijstje vragen. Mocht je er iets aan toe kunnen voegen, iets waar je mee rondloopt, bel dan gewoon eventjes 0800-1121. Hey Marcello. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik zei Jacky, ik denk, nachtzuster. Ja, het is weer zo laat. Verkouden. Ik denk, oei, ik moet nachtzuster bellen. Ja. Maar daar ging het niet om. Niet om de verkoudheid, maar? Nou, ik heb een plan en ja, ik heb een idee. Oh. Het gaat namelijk om het volgende. Ik wil in de handel. Ja, het is wel gek wat krijgen we nu. Maar het is zo dat als ik... ik probeer het kort te houden. Als ik spulletjes wil verkopen... als ik iets moois zie in een winkeltje... dan koop ik iets leuks voor mezelf. En zie ik een schilderijtje of een ring. Of ik zie een leuk spiegeltje of iets anders. Dan denk ik, nou, dat kost me €30. Dan krijg ik er af dingen voor €20 misschien. Of ik zie iets anders leuks. Nou, dat staat mijn huis best wel een beetje vol van curiosa en zo. Ik heb veel boeken, maar ik wil nu een wereldreis gaan maken. Hallo? Ja, ik wacht nog steeds op een vraag, Marcello. Ik heb €10.000 nodig. Oh, doe maar, ja. En nou heb ik een oplossing gevonden. Ja. Maar ik weet niet of dat kan. Ja. Kijk, als ik nou een prachtig antiek... een zilveren stelletje, een koffiepotje, een theepotje en een kannetje. En ik heb een mooie, echt hotel zilveren schaal. Die vroeger in dat hotel stond, hè, van tafelzilver. Oké, Marcello, weet je wat we doen? Je stelt eerst de vraag en daarna geef je de uitleg bij de vraag. Ja, ja. Nou, stel ik voor, ik heb nog zoveel spullen verzameld. Ik ben tot plotseling al 69. Hè. De dat eerste vraag? Kan ik... op mijn eigen houtje zonder marktplaats. En toch als ik dingen aan een man breng, door mensen op straat te vragen van, goh, ik heb wat te koop, kan ik dan die dingen die ik zelf gekocht heb verkopen? Door dat aan mensen op straat te vragen? Ja, niet marktplaats, want ik vroeg vroeger aan mensen die ik kende op straat van, nou Annie, ik heb een bankstel of een bank. Ja. Nou, zei die vrouw die op de markt stond, mijn zoon gaat volgen op de kamer, die komt vanavond lezen. Oh. En bank was gekocht. Ja. Ja, maar je kan natuurlijk niet. Je kunt niet natuurlijk iedereen buiten gewoon vragen, wil je mijn zilveren schaal kopen? Want dan krijg je nooit. Ja, je raakt het wel kwijt, maar natuurlijk nooit voor de beste prijs. Want je moet iemand treffen. De wetten van vraag en aanbod. Je moet iemand treffen die graag jouw zilveren schaal wil hebben. Ja, en dan heb ik het volgende idee. Ik ontmoet zoveel mensen op straat, ook die ik niet ken. En dan kan ik het vrij beoordelen. En dan zeg ik, nou, kom dan maar kijken. Dat is de tijd. En ja, ik heb dat te koop. Dit is mijn nummer. En ik maak een kaartje. Of ik doe het mondeling overlevering, zoals in de middeleeuwen. Ik ben een soort minstreel geworden. Maar goed, dan is jouw vraag, kan dat? Maar dat kan dan toch wel. Ga gerust je gang. Nou, nee. Tegenwoordig zeg je, oh, het is niks waard. Je hebt, ja, het is inderdaad niet de allerhandigste manier om iets te verkopen, natuurlijk. Ja. Maar mijn idee is nu, en dat boeit me nou zo. Ik heb bijvoorbeeld 800 boeken. Hè. Ja, ja. Als ik heb 1000 boeken ongeveer. En die staan allemaal in hoekjes en opgestapeld en in kasten. En dan zeg ik tegen, dan moet ik een handelaar zien te vinden, die op de markt staat met boeken. Ik zeg, oké, koop mijn 1000 boeken voor 1 euro. Ja. Er zitten prachtige boeken tussen, van paleizen, van kunst, van de boeken. Ja. En dan kan die man, die op de markt staat, die boeken van 5, 6 euro best wel verkopen. Ja. En dan heeft hij toch winst. Ja. En daar gaat het nou om. Dat maar je kunt geen kopers voor je spullen fantaseren. Nee, maar het gaat, jawel, mijn idee is dus nu helemaal. Ja. Nou, ik kan alles. Iedereen zegt, ik heb jaren al dingen met ik eerst zeg, breng naar de kringloop. Breng naar de Romwart van de Kerk. Breng naar de pot. Ja, maar dan krijg je er geen geld voor. Dat is niet handig. Nee, dus je wilt geld verdienen aan je spulletjes zonder tussenkomst van Marktplaats. En zonder dat ik heb alles van de rand van de kringloop gegeven. Maar kom ik met de kringloop en zie ik een prachtige vaas. Ja. Of is het? Het laatste voorbeeld, even hier snel over. Je moet verder met de uitzending. Ik heb bijvoorbeeld in mijn huis twee prachtige Chinese vazen. Dat is zo'n koningin die wordt gevolgd door die naar Marcello. Ja. Ja. Oké, je hebt hele mooie vazen, maar je wil ze niet op Marktplaats zetten. Nee, en dan denk ik van nou. Als iemand helemaal gek is van die Chinese vaas, die kan je, als je zo rijk bent. Maar dat is het systeem van Marktplaats, Marcello. Dat mensen die gek zijn van Chinese vazen op Marktplaats gaan zoeken naar Chinese vazen en dan jouw Chinese vazen tegenkomen. Nee, maar het is even het voorbeeld, die Chinese vazen. En ik heb bijvoorbeeld iets prachtigs voor in de keuken. Nee, en, klaar nu. Klaar nu. Ja. Hoor je niet wat ik zeg? Nou, ik ben tegen op het internet, want er reageert ook nooit iemand op. Er staat zoveel pruts op die voorbeeldjes. Ik wil de middeleeuwse methode gebruiken, van mond tot mond. Maar dan doe je dat toch? Nou, dat is juist het probleem. Ik heb een beetje hulp nodig bij het uitvoeren daarvan. Maar er is dus een systeem bedacht waarop mensen hun Chinese vazen kunnen verkopen aan mensen die Chinese vazen willen hebben. Maar jij wil graag terug naar de middeleeuwen waar we niet wonen op het moment, om het op jouw manier te doen. Ja, ik heb een muntcollectie. Je hebt heel veel spullen, Marcello. Eigenlijk wil je ze nu hier verkopen. Nou, nee. Als jij helemaal gek bent van Chinese munteenheden. Nee, maar of dat embleem met dat prachtige dienblad wat ik dan heb, of iets anders. Het lijkt hier wel verzaaien. Dan denk ik, ik heb heel veel antiek gewoon bij de straat gevonden. Prachtige spiegels en wat dan niet. Er stond gewoon een prachtige antieke spiegel bij de vuilnisbak. Maar wat is nou je punt? Dat je het wil verkopen zonder dat je het gaat verkopen? Nee, dat ik het aan de man kan brengen. Ja. En dan ben ik een soort marskramer. Ja. En dan heb ik gewoon een spiegeltje. En een Marcello, stokje. Marcello, ja. Wat wil je van me? Ik wil in de handel, net zoals in de 16e eeuw. Ja, maar wat wil je van mij nu? Wat wil je van ons? Hoe kan ik dat uitvoeren, maar niet via Marktplaats en briefjes Albert Heijn, maar toch. Oh, ook geen briefjes bij Albert Heijn? Nee, dat dus wordt ook alle niks. Praktische manieren wil je niet? Oké, 0800-1121. Ik ben heel benieuwd of iemand je kan helpen, Marcello. Ja, het is een keer. Ja, wie weet. Samen op wereldreis. Nou, ik ga kijken of ik kan, maar dankjewel, Marcello. Ja. Doeg. Ja, dank je. Doeg. Paul. Hi. Hallo. Goedemorgen. Dag, Paul. Hallo. Hi. Ja, ik had een vraag. ik ga morgen met mijn golfclub en leden naar Portugal toe. Ja. En daarvoor moet ik om 2:30 morgennacht mijn wekker zetten. Morgennacht. Oké, want het is inmiddels 3:30, hè? Dat was je opgevallen. Ja, Het is ongeveer over 24 uur. Ja. Alleen het probleem is dat morgennacht gaan we van de zomertijd naar de wintertijd. Oh ja. Dus als ik mijn wekker, mijn telefoon, want ik heb alleen nog maar moderne wekkers in huis. Ja. Als ik mijn wekker om 2:30 zet, dan gaat hij gewoon om 2:30 gaan mij wekken. Ja. Alleen, dan is het op een gegeven moment 3:00, maar dan wordt het 2:00. Dus dan ben ik te vroeg wakker geworden. Hè? Nou is mijn vraag, moet ik mijn wekker zetten? Oh, als jij, wacht even. Als jij je wekker om 2:30 zet, dan word je om 2:30 wakker. Ja. Maar dan ben je dus wakker om 3:00 als het weer 2:00 wordt. En dan moet je. Oh. Dan ben ik veel te vroeg wakker. Want ik heb maar 1/2 uurtje nodig. Want ik word om 3:00 opgehaald. Ik heb maar 1/2 uurtje nodig om aan te kleden. Ja, dat is zonde natuurlijk. Want dan is een uur van je tijd. Ja. Ja. Nou, en ik heb alles bedacht. Alleen. Hoe doe je dit? Ik heb geen oplossing. Ja. Oh, want andersom, als dit in de wintertijd gebeurt, dan kan het wel. Dan kun je gewoon om 2:30 je wekker zetten. En dan wordt het 's nachts 1 uur eerder, maar dat geeft niet. Ja. Nee, exact. Ja. Wat een ding. Nou hè, ik denk dat is wel een vraag voor de nachtzuster. Mijn hoofd maakt even overuren om te bedenken hoe we dit gaan oplossen. Mm-hmm. Heel eerlijk denk ik dat jij morgen om 2:30 helemaal niet slaapt. Want je bent nu ook om 3:30 wakker. Maar, ja, precies. Maar hoe doen we dit nou? Ja. Het is wel heel goed dat jij even zegt dat het wintertijd wordt morgen. Want dat was ik alweer vergeten. Ja, nou ja. Oké. Ik weet het niet, maar als iemand het wel weet... Ja, het enige wat ik kan... Namelijk, ik hou mijn mond wel, want het is iemand moet dit oplossen... want mijn oplossing is maar half. Een ouderwetse wekker. Dat is dan moet je nog een wekker gaan kopen... Ja. Omdat je naar Portugal gaat morgen. Ja, dat is ook wat, hè? Wat ging je doen in Portugal? Een golven. Waarom? Waarom? Omdat het daar lekker weer is. Beter dan niet met al die regen. Wat lekker. Ja, zeker. Nou, dan... Ik dacht, je moet misschien gewoon je wekker om 2:30 zetten... en om 2:30 op 1 uur snoezen. Nee, dat kan ook niet. Nee. Jawel, je kunt hem om 5... Als je om 2:30 wakker wordt, kun je hem om 3:05 weer op 2:30 zetten. En dan, maar zou die dan gaan? Ja. Jeetje. Wat als je hem om? Nou ja, dat je om 2:30 gewoon de wekker laat gaan. Mm-hmm. En dan word je wakker. En dan zet je de wekker op 3:05. En dan ga je weer slapen. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, dan moet ik wel wakker worden. Sommige mensen, als die wakker zijn... Dan slaap ik niet meer. Nee. Oké. 0800-1121. Ik hoop dat iemand een oplossing heeft, Paul. Ik ook. Dankjewel voor de vraag en veel plezier. Dank gedaan. Doeg. Okay, doeg. Niet te sturen, duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen, duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de in de hand het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan, kan het plotseling gaan waaien, ook al wil je er niet aan. Als het golft, dan golft het goed, niet te stuiten. Dan golft het goed. overstromen en de gaten gaan niet dicht. Wil geen mens eraan geloven. Morgen wordt het toch weer licht. Als het golf, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf. Als het golft, dan golft het goed. Van de dijk was dat. Ik krijg oplossingen voor Paul binnen, waar ik dan weer heel erg om moet grinniken. Maar ik weet nog niet meer wie het zei. Ik probeer het even terug te krijgen. Ja, want het was namelijk op de chat. Zag ik, oh ja, dat was Edwin. Die zegt, dan moet hij de wekker op 2.59 zetten en heel langzaam tanden poetsen. Hij hoeft maar een half uurtje vol te maken. En het is echt grappig, vind ik dat. Want Paul die gaat vliegen morgen nacht en moet om 2:30 de wekker zetten. Maar het wordt morgen ook wintertijd. Dus als hij gaat slapen en hij zet de wekker om 2:30... dan wordt hij dus in feite om 2:30 wakker. Maar effectief, in de wintertijd is het pas 3:30. Maar als hij de wekker op 3:30 zet, dan wordt hij dus effectief in de wintertijd pas om 3:30 wakker. Dus hij heeft echt een wekkerprobleem. Maar hij heeft niet meer een ouderwetse wekker. Dus wat zou hij nog kunnen doen? 0800-1121. Marcello wil al zijn unieke spulletjes verkopen om een wereldreis te kunnen gaan maken. Maar hij wil dat niet via Marktplaats doen, want daar gelooft hij niet zo in. En ook niet via briefjes bij de Albert Heijn. De laatste had ik misschien op door kunnen vragen, want waarom nou niet? Dat is toch de allerbeste manier? Maar, of bij de Jumbo of bij de C1000, als die nog bestaat. De Plus, weet ik, Dekamarkt. Nou goed. Anton die wil graag weten waarom hij 21% btw over een bril moet betalen. Sabine vraagt zich af waarom ze uit de kieswijzer niet de partij krijgt waar ze op zou willen stemmen. En dat geldt voor heel veel anderen, zegt zij. Dave die wil weten of het ijs van de Noordpool kouder wordt naarmate je meer in het midden van het ijs komt. Kan ijs kouder worden op een gegeven moment als het al ijs is? 0800-1121. Dave wil ook graag weten hoe dik het ijs is van de Noordpool en hoeveel water er nog onder zit. Jacco vraagt zich af of de poffertjeskraam in Dordrecht de enige poffertjeskraam was die in de jaren 60 eigenlijk een soort koffieshop was al. En Hans die wil graag weten waarom nieuwe kankermedicijnen allemaal qua naam eindigen op MAB. 0800-1121, ook voor nieuwe vragen natuurlijk. Eens even kijken, Bob. Dag Astrid, Bob. Hallo, goeienacht, zeg het maar, Bob. Ja, ik heb op die laatste vraag, of eigenlijk de eerste vraag, ja. Over MAP, MAB, ja. Daar heb ik waarschijnlijk het antwoord op. Oh, vertel. Ik ga proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Mm-hmm. En ook met de aantekening dat ik niet medicijnen heb gestudeerd, maar wel dit soort medicijnen ooit toegediend heb gekregen. Dus ja. Ging bij mij meteen een lampje aan. Mm-hmm. Dat MAP is een afkorting. Dat staat voor monoclonal antibody. Ja. Ook in het Nederlands monoclonaal antilichaam. Dus dat is een in het geval van die MAP-medicijnen een bepaald molecuul dat de werking van een tumornecrosisfactor A, en A is dan de Griekse alfa, beperkt, blokkeert. En dat wordt in verband gebracht met auto-immuunziektes. Ja. Het immuunsysteem. En ook ontstekingsreacties in het lijf worden ook, als dat zich veel voordoet, ook in verband gebracht met kanker. Dus in mijn geval, ik heb een auto-immuunziekte. Ja. En moest daarvoor zo'n MAP-medicijn krijgen. En blijkbaar hebben ontstekingsreacties in het lichaam bij bepaalde kankersoorten ook een wordt daar in ieder geval daar verband mee getrokken. En ik had inderdaad ook, want dat werd dan met infusen gedaan, ook wel mensen die in een behandeling tegen kanker zaten naast mij zitten. En dat, tot zover reikt mijn kennis eigenlijk. Ja, ja. Maar dus dat er MAB, want dat is de basisvraag, beantwoord jij eigenlijk al. Dat antilichaampje, daar al die, dus het medicijn, al die labmedicijnen hebben een antilichaam. Mm-hmm. Wat gekloond is uit een dierlijke bron. En dat dus een bepaalde werking heeft tegen een bepaald molecuul. Dat in verband wordt gebracht met kanker, maar ook ziekte van Bechterew, ziekte van Crohn, artritis, reuma, dat soort psoriasis. Wat een rotmolecuul. Dat is een rottig molecuul. Nou, het is vooral de nou ja, op zich zijn ontstekingen natuurlijk wel nodig in het lichaam. Mm-hmm. Veel en bij auto-immuunziektes en bij bepaalde vormen van kanker is dat het een beetje uit de hand loopt en een averechtse werking heeft. Dus het lichaam eigenlijk ziek maakt in plaats van dat het beschermt. Ja. Ja, maar het is duidelijk dat als je dat medicijn krijgt, dan doet het iets met en dan zijn er dus verschillende medicijnen met verschillende namen, maar dat MAP, dat betekent dan altijd hetzelfde. Dat is in feite dezelfde werking en het zal dan waarschijnlijk een andere manier zijn waarop dat molecuul bestreden wordt. Ja. Maar het is allemaal uiteindelijk verschillende wapens met hetzelfde doel. Ja, nou, hartstikke goed. Meer dan duidelijk, Bob. Daar zal Hansje en andere mensen ook jou heel dankbaar voor zijn. Ja, en nog dezelfde vraag. Is die wintertijd nu al ingegaan? Nee, morgennacht. Morgennacht. Okay, tenminste, dat begrijp ik nu uit het probleem van Paul. Het was aan mij ook volledig. Nou, dan raakte ik in paniek. Ik denk van, oh, is dat nu al? Dan nee, maar morgen heeft hij dus een probleem. Want anders was het nu... Anders was het nu pas 3 uur geweest. Ja, precies. Ja, dat is nou. Maar heel vroeger deed ik nachtdienst op zaterdagnacht. En dan moest ik inderdaad af en toe 5 uur in plaats van 4. Ja, heel af en toe. Ja, maar goed, het is lang geleden. Goed, het is alleen maar leuk. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Doeg. Hoi. Wesley. Hallo, hoi hoi. Dag Wesley. Ik heb allereerst een antwoord. En dat is omtrent de kieswijze. Ja. Want eigenlijk is het helemaal niet zo gek in mijn ogen dat je dan altijd wat anders uitkrijgt dan dat je eigenlijk zou willen. Oh. Want dat komt voornamelijk omdat je gewoon statements invult waar je in het dagelijks leven vaak niet altijd mee bezig bent. Ja. En ja, normaal in je hoofd kun je daar wel een weging in maken voor hoe belangrijk je het vindt. Maar met zo'n algoritme is het toch moeilijker. Ja. Je hebt natuurlijk ook al kieswijzes waar je wel deels een weging kan geven. Maar dan moet je dat weer handmatig toepassen. En daarin zijn we als mens niet de beste van om nou te zeggen van zo en zo belangrijk vind ik het nou echt. Nee, het moet niet heel erg veel moeite gaan kosten, dat kiezen van een regering. Precies. Ja, zelf ben ik ook van mening van dat je gewoon echt het partijprogramma moet lezen. En dat zo'n kieswijze zou je eventueel nog om leuk te doen nog eventjes kunnen invullen. Maar daar moet je stem eigenlijk niet bepaald worden in mijn ogen. Mm-hmm. Maar ja, dat ben ik. Ja. Maar goed, het is gewoon het algoritme. Ja. Dus het heeft ook mee te maken gewoon inderdaad. Volgens mij is dat letterlijk wat jij net zegt, hoor. Mm-hmm. Maar dat je dan als je bijvoorbeeld meer woningen belangrijk vindt. Ja. En je vindt ook, kan me voorstellen dat hele groepen vinden het ook heel belangrijk dat weet ik veel, boeren niet uitgekocht worden. Mm-hmm. Dat vul je dan in. Maar ja, je moet ook invullen wat je vindt van dingen waar je eigenlijk nooit over nadenkt. Ja, precies. Dat is het. Dit is wel een heel mooi voorbeeld dat je geeft. Want ja, die boeren die uitgekocht moeten worden, dat zou je ook weer verder kunnen trekken van hey, je wilt meer woningen, maar je wilt niet dat boeren uitgekocht worden. Ja. Waar gaan we dan het land vandaan komen? En dan wordt het weer neutraal, terwijl je daar zelf niet zo ver over nadenkt. Nee, en je wil ook dat we in de toekomst niet allemaal doodgaan door te veel stikstof. Dus je kunt in zo'n kieswijze kun je wel invullen dat je alles wil, maar effectief... Maar wat voor concessies je wil doen is de vraag natuurlijk. Ja, maar geen belasting betalen, dat willen we ook het liefst. Ja, precies. Ja. En daarin kan ik ook gelijk naar het volgende puntje. Ja. Want ik heb, wat ik me echt afvraag, dat is wel een goede vraag, denk ik. Waarom zoveel Nederlanders ervan overtuigd zijn dat alle financiële problemen voorbij zijn als, als er geen buitenlanders meer naar Nederland komen? Ja. Ja, dat is echt, dat slaat helemaal nergens op. Dat, maar de getallen die liegen er natuurlijk niet om, maar... soms moet je het ook bij jezelf zoeken. Ja, maar dit is natuurlijk heel logisch. Ja, ik mag geen antwoorden geven. Maar je wil natuurlijk gewoon, een simpele oplossing. En als mensen jou een simpele oplossing die enigszins plausibel klinkt en de cijfers er niet bij presenteren, dan dat is wel fijn. Terwijl er is natuurlijk geen eenvoudige oplossing. Ja, het is gewoon een worst voor je neus hangen, inderdaad. Zo, Ja. Maar waarom mensen dat allemaal toch geloven? Dat is een betere vraag misschien. Ja, omdat het goed verkocht wordt, denk ik. Ja, dat vind ik ook nog wel tegenvallen. Maar Ik ben bang dat dit een discussie wordt in plaats van een antwoord, maar we kunnen het proberen. Snap ik. Ja. Verder ga ik je heel erg bedanken. Ik geniet altijd van je programma en ook voor de... met de vraag over de wintertijd. Chapeau voor die vraag. Heerlijk. Gaan we nog even over nadenken. Dankjewel jij ook, Wesley, voor het medemaken van dit programma natuurlijk. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is het lichaam gevonden van de man die werd gezocht voor de schietpartij in Lewiston, in de Amerikaanse staat Maine. Bronnen zeggen tegen CNN dat de verdachte dood is gevonden in bosrijk gebied in de buurt van Lewiston. Woensdagavond schoot een man om zich heen bij een bowlingcentrum en in een eetcafé. 18 mensen kwamen om het leven en 13 raakten gewond. Na de schietpartij volgde een 2 dagen lange klopjacht. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven en kantoren en scholen bleven uit voorzorg gesloten. Bij de luchtaanvallen door het Israëlische leger worden ook plaatsen rond ziekenhuizen in Gaza getroffen. Dat zegt een verslaggever van Al Jazeera die verslag doet vanuit het noorden van de Gazastrook. Er zou gebombardeerd zijn bij het Indonesische ziekenhuis en ook bij het Al-Shifa ziekenhuis. Israël heeft Hamas ervan beschuldigd het Al-Shifa ziekenhuis te gebruiken als uitvalbasis voor gewapende brigades. Hamas ontkent dat. In New York hebben honderden mensen gedemonstreerd voor een staakt het vuren in Gaza. De actievoerders hielden het belangrijke treinstation Grand Central Terminal bezet tijdens het spitsuur. Een aantal betogers is opgepakt. Volgens de New York Times was het een van de grootste protesten in de stad sinds de oorlog 3 weken geleden begon. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteravond in de groepsfase van de Nations League met 4-0 gewonnen van Schotland. Linette Berestein scoorde 2 van de doelpunten. In de laatste minuten van de wedstrijd maakte Vivianne Miedema haar rentree in oranje. Ze was 10 maanden geblesseerd na een gescheurde kruisband. Nederland staat nu bovenaan in de groep met evenveel punten als Engeland. Dat won gisteren met 1-0 van België. Het weer aan zee regen met ook kans op onweer. In de rest van het land is het op de meeste plekken droog, bij een graad of 10. De ochtend begint ook droog met zon, later opnieuw buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Eventjes voor de duidelijkheid. Morgen gaat de klok dus een uur terug. Hè? Want het wordt herfst en fall heet dat dan. En het is fall backwards, zo weet ik het altijd te onthouden. Dat betekent dat het morgen rond deze tijd 3 uur is. Zo hebben we dat ook al allemaal duidelijk voor de mensen die in de war zijn geraakt. Maar dat is pas morgen. En dan heeft Paul dus een probleem, want hij moet om 2:30 opstaan. En hij wil de wekker op zijn telefoon zetten. Maar als hij die naar bed gaat op 2:30 zet, dan wordt hij dus... effectief, even kijken, om 2 uur wordt het dus weer 1 uur. Dus als hij de wekker om 2:30 zet, als hij naar bed gaat, dan wordt hij dus een 30 minuten te vroeg wakker. Ja, zo zeg ik het goed. Maar als hij de wekker op 3:30 zet, dan wordt het ook om 2:00 weer 1:00. En dan wordt hij dus pas om 3:30 wakker. Dus dan is hij 1 uur te laat. Dus hij is of 1 uur te vroeg of 1 uur te laat. Dus zijn vraag is nu, hoe kan hij om 2:30 wakker worden als hij verder geen wekker heeft? Als iemand daar adviezen voor heeft, 0800-1121. Eens even kijken. Wesley die wil graag weten waarom veel Nederlanders denken dat alle financiële problemen van Nederland voorbij zijn als er geen buitenlanders meer naar Nederland komen. Marcello vraagt zich af hoe hij zijn mooie spulletjes kan verkopen als hij liever niet op Marktplaats of via de supermarkten werkt. Anton vraagt zich af waarom hij 21% btw op een bril moet betalen. En Sabine, oh, die is net beantwoord door Wesley. Dave wil weten of het ijs van de Noordpool kouder is in het midden dan aan de zijkant. En hoe dik de Noordpool precies is en hoeveel water eronder zit. Jacco vraagt zich af of er meer poffertjeskramen in de jaren 60 als een soort koffieshop fungeerde. En hey, dat zijn alle vragen die ik nog heb. Dat zijn er ontzettend weinig. Dus mocht je iets afvragen, bel dan eventjes naar 0800-1121. Of mail me op nachtzuster@omroepmax.nl. Via X of via Facebook kun je van je laten horen. Je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. En appjes sturen kost helemaal niks. Maar nu, op dit moment, is het 4:04. En dat is toch traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1... kunnen de voetjes even van de vloer om weer wakker te worden. Dit is fantastiek. En Mama Told Me. Ja, sorry, zeg ik het toch weer verkeerd. Inderdaad, dankjewel Ria en Mirjam en alle anderen. De klok gaat dus om 3 uur naar 2 uur. En dan wordt het heel logisch dat Paul dus in de war raakt. Want die zet dan zijn wekker om 2:30. Oh, ik ben een beetje moe van het dansen. En dan wordt hij om 2:30 wakker. Maar om 3 uur gaat de klok naar 2 uur. Dus dan is hij eigenlijk om 2:30 wakker. Zeg ik nou goed? Nou ja, in ieder geval heeft hij het probleem dat hij om 2:30 morgen nacht moet wakker worden en alleen zijn telefoon als wekker kan zetten. Even kijken. Hier. Giel? Ja, hallo, met Giel. Astrid, daar ben ik weer. Dag, Giel. Hallo, je weet dat ik met jou het over heb gehad over een duofiets, een overkapping te maken. Ja, je wilde een overkapping op de duofiets. Hoe gaat het ermee? Ja, ik ben al zover dat het in de begroting is gezet. Nou, kijk. En ik heb al eentje in vonden die daar een framework en een overkapping voor gaat maken. Ja, daar hangt wel een prijskaartje aan natuurlijk, hè? Ja, maar ja, je wordt niet meer nat als het regent op de duofiets. Nee, en het voordeel dat mensen ook niet in de volle zon zitten dan. Dat je gewoon een overkapping hebt. Dat is dus goed nieuws. En nu weer. Maar dat is mijn vraag. Ja. Ben ik verplicht om die fiets te laten bekeuren door een of andere instantie? Het gaat over veiligheid, hè? Ja. Dat is punt 1. Ben ik dat verplicht om die fiets te laten keuren voor veiligheid? Ja, als je zo'n overkapping erop hebt laten bouwen. Ja. Het is wel allemaal transparant en je kunt wel kijken, maar ja, het is van, er wordt een framework voor gemaakt en dat. Mm-hmm. Ja, ben ik dan verplicht om die fiets te laten keuren? Of je verplicht bent om de fiets te laten keuren? Ja. Ja. Maar Giel, serieus, waar wou je in hemelsnaam een duofiets met een overkapping laten keuren? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar Volgens mij is er geen duofietskeurmeester. Maar het kan zijn dat ik me vergis natuurlijk. Hè? Dat weten we eigenlijk. Nee, maar kijk, dat is een keer een ongeluk gebeurd met een steen. En ja, dat ging ook over veiligheid, maar ja, dat was weer een ander geval. En die werden wel iets vaker door fabrieken gefabriceerd, hè? Die stintdingen. Ja, maar dat is mijn vraag. Dus ik wil wel zorgen dat ik niet onveilig verkeerd bezig ben. Jij fietst vrijwillig met mensen. Je wil niet dat iemand zo'n overkapping op zijn hoofd krijgt, natuurlijk. Nee, dat niet. Dat sowieso niet, maar dat... Het overzicht en zo, begrijp je? Ja, dat je overal nog heen kunt kijken. En het framework goed is. Ja. 0800-1121. Ik hoop dat er iemand is die dit weet, Giel. Ja. Ja. En als je het niet weet, dan mag het als je het goed begrijpt. Ja, als het hier niet wordt afgekeurd, dan mag het. Ja, goed zo. Dan hou ik in mijn achterhoofd. Goed. Succes, Giel. Ja. Doeg. Doei, bedankt. Jo, Pieter. Ja, Astrid, hi. Hallo, Pieter. Ik weet het antwoord op de vraag niet, maar ik weet dus wel een nieuwe vraag. Ja, nou ga je gang. Ja, het is natuurlijk geen verrassing dat de vraag gelieerd is aan ieder geval op dit moment de liefde van mijn leven, Charlie. Ja. Charlie, op dit moment, agenda. Wacht heel even, Pieter. Want kijk, voor de mensen die iedere week luisteren, die horen jou vaker. Waarom zit er opeens het zinnetje op dit moment opeens in die zin? Nou ja, kijk, als ik de moderne maatschappij moet geloven, dan is niets voor altijd. Ik zat met Charlie vandaag de Het is maar goed dat Charlie slaapt, ja. Nou ja, ik denk dat hij morgenochtend blij verrast is. Ja, om dit te horen. We reizen af naar mijn schoonouders. Dus dat betekent in ieder geval 2 uurtjes nachtzuster heen en terug. Oké, top. Dan is ergens het... Nou goed. Ja. Charlie beheert mijn agenda. Ja. En dat doet ze heel goed. In het begin ging dat voorvoetend. Tegenwoordig is het noodzakelijk kwaad. Hè? Als mijn moeder iets met me wil plannen, dan belt ze eerst Charlie. Ja. En dan belt ze daarna mij met, ik heb dit en dit afgesproken. Dan zeg ik, nou, het staat als het goed zo in mijn agenda, dus dat zal vast goed komen. Ja. En de vraag was dan ook, wie is hier ooit mee begonnen? Op welk moment van de tijd hadden mensen het zo druk dat ze dachten, nou, laten we nu eens gaan bijhouden en dan noemen we het een agenda. Ja. Ja, want is de agenda niet gewoon dan de afsplitsing van de kalender? Ja, en dat of is een kalender. Hield men denk ik al de hele tijd bij. Ja. Maar op welk moment begon men tegen elkaar te zeggen, nou, laten wij nou eens om 3 uur gaan afspreken. Ja. En niet een keer als de zon is opgekomen. Het is grappig, want die agenda's die zijn dus ook internationaal. Terwijl ze in heel veel buitenlanden kijken, zie je heel raar aan dat je al wil afspreken voor over 2 weken een etentje of zo. Ja, nou, over raar aankijken gesproken. De tijd dat ik met Charlie afspreek is natuurlijk ook vaak een rekbaar begrip. Dus dan zeg ik, kom rond 2. Ja. En dan ben ik er rond 3. En dan, als ik de blik kon verwoorden, dan zou ik het doen. Maar ik denk dat ik dat beter voor mezelf kan houden. Ja, maar ja, misschien moet je dat dan ook weer in haar agenda invullen. Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar ze heeft de rechten heel goed verdeeld. Ik mag alleen maar inzien, dus hij mag wijzigen. De rechten verdeeld ook. Oké, dus wanneer is de agenda gaan fungeren als tijdsplanner? Ja, wanneer is de mensheid het in de breedste zin van het woord zo druk gaan hebben dat men afspraken is gaan maken in plaats van elkaar treffen bij de... Ja, als het zover kwam. Maar ik denk dat de agenda er eerder was al voor werk dan voor privé. Want denk je? Ja, maar is men niet... Dan is de vraag natuurlijk wanneer men is begonnen met werken. Of we hadden natuurlijk... In principe hadden we geen agenda nodig... Werkers. Omdat we wisten dat we op iedere dag van zo laat tot zo laat werkten. Ik denk dat het begrip werk pas is ontstaan. Voor mijn gevoel is dat onderdeel van een soort van... niet zozeer moderne maatschappij, maar dat het pas veel later is begonnen. Dat men in eerste instantie was begonnen met overleven. En daar hadden we geen agenda bij nodig natuurlijk. Nee, ergens heeft dat zich tot de agenda ontwikkeld, ja. Ja, ik ben heel benieuwd. 0800-1121. Ja, dank je Pieter. Goeie reis naar de schoonouders. Yes, een heel fijn weekend voor jou. Doeg, hoi. Simon. Ah, Astrid. Hi. Er is ondertussen een vraag voorbij gekomen waar ik direct een antwoord uit heb vanuit mijn werk. Oh. Namelijk de fiets. Oh. Hij hoeft hem niet te laten keuren, maar degene die hem bouwt is wel productaansprakelijk. Oeh, dat moeten we misschien niet hardop zeggen, want dan durft degene die het bouwt het misschien niet meer te bouwen. Maar hangt er vanaf of hij commercieel bezig is of niet. Nee, dit is volgens mij niet. Want... Nee, maar een fiets moet voldoen aan een homologatiebesluit. Een wie? Een homologatiebesluit. Homologatie? Ja, dus een gelijkzettingsbesluit. Dus een fiets moet voldoen aan bepaalde eisen. En als hij daaraan gelijk is, dan mag hij de weg op. Maar degene die dat doet, die is zelf verantwoordelijk... voor het feit dat hij hem op de weg brengt. Bij gemotoriseerde voertuigen ligt het anders. Daar ligt het homologatiebesluit. Moet je voorleggen aan een keurmeester, inderdaad. En dan is het een andere zaak. En weet je dan, want wat voor fietswerk doe je dan? Ik ontwierp en ontwerp fietsen en fietsonderdelen en bracht die ook op de markt. Niet? Maar dat doet niet ter zake op dit moment. Jawel, dat is super interessant. Want wat voor fiets ontwierp je dan? Allerlei fietsen. Oh. Voornamelijk fietsen waar mensen heel hard reden... en fietsen die mensen heel klein op konden vouwen. Oh, wat grappig. Ja, en dat doe ik gewoon een aantal jaren niet meer. Ik doe alleen nog een paar dingen die er niks aan zijn. En dat doe ik eigenlijk alleen nog maar voor mijn lol. En wat ben je dan nu gaan doen? Het restaureren van een boerderij met heel veel mijnbouwschade in Groningen. Jeetje. Nou, ook leuk. Daar woon ik in. Nee, maar dit is. Maar toch nog even iets dieper op het verhaal van Giel in. Want die heeft dus een duofiets. Ja. Dus die zal dan ongetwijfeld wel aan het homologatiebesluit voldoen. Want of helemaal niet. Want mensen kennen. Je moet eerst in het RVV kijken waar een fiets aan moet voldoen. En waar Europees gezien een fiets aan moet voldoen. Ja. En of een fiets met meer dan 2 wielen daar wel in past. Of die wel of niet op het rijwielpad mag of niet. Een fiets mag in principe niet breder zijn dan 70 centimeter uit mijn hoofd. Maar 75 centimeter mag soms ook. Als hij wel breder is, dan mag hij wel gemaakt worden... maar mag je er officieel niet mee op het fietspad... tot een agent zegt dat je er mee op het fietspad moet. En dan kan een ander agentje een bekeuring geven... als hij niet kan aantonen dat jij een aanwijzing hebt gehad van een andere agent. Dat is een wildernis. Maar hij hoeft hem niet te laten keuren, daar komt het op neer. Ja. Hij draagt wel zelf de verantwoordelijkheid... dat die fiets voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. En op het moment dat hij... te breed is of geen werkende bel heeft of wat dan ook, dan heeft ze een probleem. Ik kan hier dus gewoon niet over uit. Ik vind het zelf zo mooi dat ik echt... ik loop weer 3 weken met een glimlach. Want Giel die komt met een verhaal waarvan ik denk van... ja, maar dit weet niemand. En dan belt er gewoon toevallig iemand die... Nee, er stond iemand in de wacht. Er stond nog erger. Er stond iemand in de wacht die toevallig... klein opvouwbare fietsen heeft ontworpen... en weet wat een homologatiebesluit is. Maar Simon, waarom ben jij wakker om... Ja, je stond in de wacht, dus 4 uur 's nachts. Nou, ik ben wel vaker wakker, dat weet je, dus dat maakt niet zoveel uit. Ik vind het zo mooi weer, ik word er zo blij van. Ja. Nou. En ik vind het wel leuk om jouw programma af en toe af te luisteren... en 1 keer per maand te zeggen van, weet je wat, ik bel nou eens met een antwoord... want ja. Er zijn zoveel dingen voorbij gekomen. En dan kies ik er eentje uit. En deze keer was dat het wintertijdsprobleem van Paul. Ja. En ik heb er gelijk een vraag achteraan die nog veel lastiger is, ook met wintertijd. Okay. Maar zijn probleem is heel makkelijk. Als hij dat doet met een telefoon, dan zit er op die telefoon een klok-app. Ja. En die klok-app die heeft 2 dingen, namelijk een wekkerstand, maar ook een kookwekkerstand. Oh. En als hij nou zegt op het moment dat hij gaat slapen van over 6,5 uur moet ik wakker worden... Dan stelt hij dat in en dan gaat zijn kookwekker ongeacht de kloktijd af op het moment dat de kookwekker afloopt. Het is wel, jij noemt het kookwekker, dan wordt het mij wel duidelijker, want ik gebruik die functie nooit. Maar dat was dus echt... Timer. Heel veel mensen zeiden timer, eventjes eer wie eer het toekomt. Willem, even kijken wat zegt Cindy. Nee, ja, Cindy zegt de tijd past zich aan, maar dat was dus juist het probleem. En je kunt hem, dat is nog even een tip van Kobi. Die zegt, je kunt hem ook handmatig alvast 1 uur terugzetten. Dan moet je de automatische tijdsregistratie uitzetten. Ik zou dat niet durven als ik een vliegtuig moest halen. Even kijken, Paul, die zei ook de timerfunctie. Ja, nu snap ik waarom iedereen de timerfunctie. Ik dacht, dan moet je een soort... die stopwatch zetten, maar dit is dus inderdaad... Nee, de omgekeerde stopwatch. Ja, de omgekeerde stopwatch. Emmy die zegt het ook. Ja, nou, hè, fijn. Ja, nou, ik denk dat Paul nu met een gerust hart kan gaan slapen. Oké, maar ik maak nou het probleem nog even 10.000 keer. Oh, jee, ja. En dat doe ik aan de hand van een stukje dat ik in 2007 een keer op internet heb gezet. En ik lees het even voor, want anders wordt het lastig. Oh. Goedemorgen, middag, avond. Het is in jullie. Ik weet het niet meer. Kan iemand ons vertellen hoe laat het is? Ik weet het, het is wintertijd en de klok moest 1 uurtje terug. En dat moest precies om 3 uur 's nachts. Dus, dat doe je ook, wekker gezet om 3:00. Wakker geworden, klok 1 uurtje terug en weer gaan slapen. Dan gaat even later de wekker en je ziet, het is bijna 3 uur. Dus je zet om 3 uur precies de klok 1 uurtje terug en gaat slapen. Oh jee. Om even voor 3 weer wreed gewekt worden. Want het is bijna 3 uur en de klok moet 1 uurtje terug. En je bent plichtsgetrouw, van slapen komt niet veel meer. En toch je dobbelt in, maar toch maar niet voor lang. Weer gaat die wekker en wat doe je? Als oplettend burger, wat van je wordt verwacht. En volledig slaapdronken donder je je bed in. Waarom heb je ook zo verdomd veel klokken in de kamer, de keuken, de stal, het karnhuis, de logeerkamer? Het lijkt wel, het tikt overal wel wat. Enfin, je wilt wat, want je weet dat er inmiddels wat je te doen en te wachten staat. En ja hoor, precies om 3:00 gaat het monster op met de bel af. Als de man met de hamer. Je strompelt je ronde door het huis met visioenen van koffiegala's. En geschuimde melk en wat niet meer zei. Maar je zet door. Ook de laatste klok zal eraan geloven. Iets over 3. Er wordt ook duidelijk gemaakt dat je het om 2 uur wintertijd... Wat was het ook alweer? En niet later. Je vraagt je zo langzamerhand af. Waarom moet zo per se midden in de nacht gebeuren? En met behulp van wekkers en zo. Waarom niet gewoon een einde? Wat is het zetten van de zomertijd toch makkelijk eigenlijk? Ik kan me niet herinneren. Zijn er inmiddels zoveel... Oh, ik ben over mijn slaap heen. Ik zou er moeten zijn, maar mijn warme bed lokt en het ruikt zo lekker naar vers gebrande koffie. En dan moeten jullie niet denken dat ik toen de slaap mocht vatten, hoor. Ook wekker was onverbiddelijk en toen ik wilde blijven liggen... werd mij duidelijk gemaakt dat er nu toch echt... Nou ja, Dus zo kan je nog een tijdje doorgaan. Eigenlijk dus zit jij al sinds jaren geleden zit jij al vast tussen 3 en 2 uur 's nachts. Pas... Iedereen die zich aan het voorschrift houdt... Ja, zit gewoon vast. Zegt gewoon, je moet om 3 uur 's nachts de klok terugzetten. En dan wordt het weer 3 uur. En dan moet je weer die klok terugzetten. Dus jij zit vast in dit half uur tot het weer zomertijd wordt. Ja. Dat is echt zielig. Nou ja, ik storm er niet aan. Ik heb een elektronische klok. Maar als je voorstelt wat je moet doen... Ja. Om inderdaad van de zomertijd terug naar de normale kloktijd te gaan... Ja. Dan lukt het gewoon niet. Nee, dan kan niet. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Ja. Hè? En je kan ook niet zeggen, doe het maar 1 keer. Want het wordt gewoon weer 3 uur 's nachts. Maar als je maar lang genoeg de klok een uur terug blijft zetten... wordt het ook weer 3 uur? Ja, en dan? Dat weet ik niet. Dat zou ik uit moeten rekenen. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk niet echt een vraag, want niemand is Simon. Morgen dus zijn. Hoe laat is het nou? Ik ben benieuwd of we die vraag vannacht nog kunnen beantwoorden. Nee. Ik denk tegen 6. Ja. Dankjewel, nee, Simon. Het is zo mal inderdaad. Als je er goed over nagedenken, dan word je er helemaal. Kan het helemaal niet? Nee. Nee. Nou, wil je het teruglezen, mag je kijken op de diepe wateren van Mentenholder. Onder het kopje Toktijd kan iemand ons vertellen hoe laat het is. En dan wordt er wat minder slaapdronken verteld dan ik nu dit deed. Lekker gewerkt, Simon. Dankjewel. Sometimes Cindy Loper was dat. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Sinds wanneer gebruiken wij een agenda? En waarom denken veel mensen dat de financiële problemen in Nederland zijn opgelost als er minder buitenlanders naar Nederland komen? Paul die wil graag weten, oh nee, dan ga ik bijna weer het wekkerprobleem aanhalen, terwijl dat net is opgelost. Marcello wil tips hoe hij zijn spulletjes kan verkopen als hij dat niet via marktplaats of briefjes in de supermarkt wil doen. Anton vraagt zich af waarom hij zoveel btw, 21%, over een bril moet betalen. Dave vraagt zich af of het ijs van de Noordpool kouder is in het midden dan aan de boven- en onderkant. En hij wil graag weten hoe dik de Noordpool is en hoeveel water er nog onder zit. Jacco, die kent het verhaal van de poffertjeskraam in Dordrecht, die in de jaren 60 eigenlijk een verdekte koffieshop was, waar dus wiet werd verkocht. En hij vraagt zich af of meer mensen dat verhaal kennen. Nou, heb ik die vraag toch al zeker 8 keer gesteld en niemand belt erover. Dus ik ben bang, Jacco, dat het verhaal alleen in Dordrecht zo was. Dus dat alleen jouw vader gebruik maakte van deze methode. Hans, die belde over die medicatie, maar die is ook opgelost. Dus die plaats ik ook eventjes, verplaats ik ook even naar rechts. Dan heb ik dus nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vragen. Nou, dat is een keurig rijtje, maar toch wel fijn als ook de antwoorden gaan komen natuurlijk. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan eventjes via 0800-1121. En we hebben ook nog alle tijd voor nieuwe vragen in dit rijtje. Dus loop je rond met een vraag, bel dan nu eventjes 0800-1121. Mevrouw Zwaag. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Nou, moet je horen. Ik loop natuurlijk al, want ik ben bijna 85. Ja. En ik loop dus met een rollator. Mm-hmm. Althans buiten hoor, in huis gaat het wel zonder. Maar wanneer je nou eens in een chic restaurant bent, of in een eenvoudig café, als je naar het toilet moet, nou dan kun je, als je met een rollator erheen loopt, en je wil de deur open doen. Nou, dat is een deur die zo verschrikkelijk zwaar open gaat. Nou ja, dat je er eigenlijk haast niet aan toe komt. Naar het toilet te gaan. Ja, of het niet meer op kan houden omdat je tegen die deur staat te duwen. Maar ja, dus al die deuren zijn zo zwaar. Dat is u opgevallen. Ja. Het is me nooit opgevallen nog. Ik probeer... Nee, maar als je jong bent en krachtig. Ja, dan gooi je die deur gewoon open natuurlijk. Ja. Ja, dat is echt heel onhandig. Daar is niet echt af. Misschien dat het altijd die deuren altijd door jonge mensen worden gemaakt. Dat zou best kunnen, hoor. Ja, ja. Maar als ze allemaal zo zwaar zijn, dan zit daar vast een gedachte achter. Er is vast een reden voor. Dus dan hopen dat iemand dat weet. Dat zou ik wel graag weten. Ja. Nou, jij zegt ook cafés, zeg je ook. Nou, ik weet toevallig dat een hoop mensen om 4:30 nog aan het schoonmaken zijn in de cafés. Dus die zijn dan net aan het toilet toe. Die weten vast het antwoord. Oké. Okay. 0800-1121. Dank u wel voor de vragen. Nou, geen dank hoor. Goedenacht. Dag. Dag. Tom. Joas, hallo. Hallo, dag Tom. Ik wilde eigenlijk even over de weg, maar dat is weer zo'n tijd geleden. Maar goed. Oh, je moet even in de horen goed praten, want ik kan je slecht verstaan hoor. Ik kan aan de lijn liggen dat hij via een ruimtestation moet. Maar... Ja, je weet het, satelliet hè? Ja, altijd lastig. Gaat hij zo beter? Ja, veel beter. Oké. Okay. Nog even over de wekker. Maar ja, ik zat al zo'n tijdje aan de telefoon, dus het is onderhand al opgelost, denk ik. Toch wil ik nog even zeggen, gewoon je telefoon even een dag terugzetten. En volgens mij werkt dat ook. Oh ja, ja. Maar ja, ik vind het toch alles wat je echt daadwerkelijk in je telefoon gaat veranderen, vind ik eng. Dat is het ook. Nee, ik bel er ook alleen maar mee en meer niet. En, ja, want anders is het als je hem dag terugzet en je vergeet dat weer. En dan vergis je misschien weer een hele dag of zo. Maar het kan natuurlijk, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Nou, ik vind... Ondertussen had ik ook een vraag. Ja, nou, dat is mooi. Ja. Over die tijd terugzetten, zomer- of wintertijd. Mm-hmm. Ik vraag me toch af, zoals je weet, we gaan allemaal... Nou, jouw programma is dan heel goed voortstaan. Wij zitten allemaal al jaar te laat naar bed te gaan. Het is 16:30 geweest. Mm-hmm. Nou is het zo, dat de zomer- en wintertijd dat schijnt toch wel een invloed te hebben op je gezondheid. Dan vraag ik me toch even af. Nou ben ik 62 gestappen, zit een beetje achter me. Maar regelmatig natuurlijk in het uit geweest. Waar je totaal geen rekening houdt met de tijd. Heel kort op de bocht, wat kan mij dat u nou schelen? Ja. Het kan me ook niet schelen. Nee. Maar het schijnt wel zo te werken dat het inderdaad een invloed heeft. Ja. Ja, het is... Ja. Nou, het grappige is dat ik dan toch ook weer appjes krijg van mensen die zeggen... waarom doen we eigenlijk nog steeds die zomertijd en die wintertijd? Ja, ik vind het lekker hoor, maar... Ja, ja het is... Het is natuurlijk, het verschilt natuurlijk heel erg. Oh, het is zo grappig, want er zijn nog allemaal mensen die... Die nog steeds op die tijd reageren. Dus jij zegt van ik was aan het wachten en ik had nog een antwoord. Maar jouw antwoord was dus niet gegeven. Want de meeste mensen zeggen dus van je kunt dus gewoon een timer zetten. Volgens mij is het daarmee opgelost. Ja. Maar nu appen er weer allemaal mensen die de vraag verkeerd begrijpen. Dus ik denk dat we zo de tijd wel weer vullen met de tijd. Maar ik denk, ik zeg gewoon 0800-1121. En ik dank je hartelijk, Tom. Nou, goeienacht, hè? Doeg. Gosse. Goedemorgen, Astrid de Jong. Hallo, Gosse. Ik had de week moeten missen, vorige week. Ja, ik was even tussenuit. Moet ook kunnen. Ja, het was... wat moet, dat moet. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Er was een vraag van een luisteraar. Sinds wanneer gebruiken we een agenda? Ja. Dat wilde Pieter weten, ja. Wilde je luisteraar weten? Sinds 1900. Oh. Precies, ja. Op die dag? Op de 1 januari? Ja. Oh. En hoe weet je dat? Heb ik opgezocht. Ik heb een laptop. Daar kun je allerlei dingen opzoeken. Oh, wat een goed idee. Ja. Ja, en daar staat sinds 1900... En verder niks. Ja. Daar heb ik een hele verhaal gelezen, wat er allemaal bij stond. Ja. En het stond het er ook allemaal bij. Op een laptop kun je altijd veel opzoeken, hè, als dit. Ja, ja. Dan kan ik gewoon wel naar huis. Als iedereen het nou gewoon zelf opzoekt. Nee, dat op de laptop. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Niet alles staat erop. Nee, dat is dan wel weer waar. Ja, en het is ook minder gezellig. Ja, minder gezellig. Het is ook altijd beter gezellig om naar zo'n programma te luisteren van de Nachtzuster. Ja, nou dat hoop ik dan maar, Gosse. Ja. Goed, maar als iemand toevallig nog weet wat er dan gebeurd is in 1900... waardoor we opeens een agenda gingen gebruiken... dan mag diegene nog bellen via 0800-1121. Ja. Dankjewel, Gosse. Ja. En ik had nog een vraag, Astrid. Oh, ja. En normaal gebruik ik altijd de muur van links naar rechts. Wacht even, dat moet je even herhalen, want ik verstond het niet. Normaal moet je een muur van links naar rechts opmeten, hè? Een muur? Ja, en mijn tv moet je van boven rechthoek naar de linker rechthoek. Oh ja, in de diagonaal, hè? Ja. Ja, ja. Ja. Ja. En daar wou ik ook weer even een antwoord op weten. Als waarom we een tv meten als diagonaal? Ja, ja. Volgens mij gaat dat ook heel vaak fout. Dat mensen denken van, het is een zoveel centimeter beeldscherm... en dan denken ze dat die in de breedte zo is. Ja. En dat is die dan niet? Nee. Ja. Nee. Omdat ik een nieuwe tv krijg, woensdag... van mijn broer Maarten Dierma. Vandaar dat ik het vroeg, want ik heb er niet veel bestand van tv's. Of dat iemand het weet, Astrid. Ja, vast wel, Gosse. Dat komt goed. Ja. Denk ik. Beloof ik gewoon zonder dat er enige risico aan verbonden is voor mij. Dus dat doe ik gewoon. 0800-1121. Dankjewel, Gosse. Prettige nacht, hè, Astrid. Hetzelfde. Doeg, doeg. André. Hallo, Astrid. Dag, André. Hoi, ik heb een hele simpele oplossing voor die man die om alle drie wakker moet worden. Ja. Iedere stad of heeft een taxicentrale. Ja. En als je die belt, die hebben allemaal een wekdienst. Ja, maar mag je die ook bellen als je zelf, als je zelf met de auto naar het vliegveld gaat? Ja, ik zeg toch, wekdienst. Dus die wekken jou om die bepaalde tijd. Nee, maar een taxicentrale heeft toch alleen een wekdienst? Als je dan vervolgens die taxi neemt, gaat iedere taxicentrale jou wakker maken als je niet met die taxi naar ergens naartoe gaat? Ja, dat klopt. Serieus? Ja, ik heb zelf ook met een taxi gereden een aantal jaren geleden in Utrecht. En ja. Wij hadden gewoon een wekdienst. En als jij dan naar je werk toe moest of wat dan ook, en je sliep door de wekker heen, dan kon je gewoon je eigen wakker laten bellen. Door de taxicentrale. Ja, ze zeggen goedemorgen, wekdienst. Ja, dankjewel, ik ben wakker. Nou, en dan... Niet. Ja, nou, serieus. En deed je dat ook wel eens bij mensen dan gewoon iedere nacht? Ja, waarom niet? En daar hoef je dan niet voor te betalen? Of krijg je dan een tikkie voor 75 cent? Nee, dat heet service. Nou, wat geweldig! Ja. Ik wist echt niet dat het bestond. Dat vind ik echt heel leuk. Dus je hoeft helemaal niet aan je telefoon te rommelen of wat dan ook. Gewoon taxicentrale bellen van kun je me morgenochtend bellen en zo laten. En dan wordt dat gebeurd en gebeurt maar dat. Als ik dan midden in de nacht een taxi bel en ze nemen niet op, dan komt dat omdat ze allerlei mensen aan het wakker bellen zijn. Juist, jij begrijpt het. Oh, wat grappig zeg. Nou, dat vind ik echt grappig. Ja, want ze zitten daar ook de hele nacht en ze zijn niet de hele nacht taxis nodig natuurlijk. Ja, maar dus dat is toch één keer leuk? Dat is toch niet iedere nacht leuk om mensen een beetje wakker te lopen te bellen? Nou ja, goed, degene die op de centrale zit, die wordt ook betaald. Dus dat is gewoon extra service, zeg maar. Nou, geweldig. Ik vind het echt heel erg leuk om te horen. Ja, nou, ik denk, ik zal die man nog even helpen, want daar slaapt hij zijn morgen. Ja, dat is inderdaad een heel groot stukje service ook van jou naar ons toe. Ja, en dan heb ik nog een vraag eigenlijk. Ja. Ik zoek nog twee Chinese vazen. Wat? Is er iemand die twee Chinese vazen te kappen? Ik zou zo niemand kunnen bedenken. Nee, maar het moet er wel hele mooie zijn. Ja, hele mooie twee Chinese vazen voor een prikkie waarschijnlijk. Ja. Ja. Wie zou er nou toevallig zitten te luisteren en twee Chinese vazen te kopen hebben? Nou, ik hoop dat degene mij kan helpen. Dankjewel, hè, André. Jij ook, bedankt, Astrid. Doei. Doei, hoi. 0800-1121. Ik heb nog een paar vragen nodig, dus bel even nu. Me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Me up before you go, go. Nou, dat was mooi natuurlijk. Ja, laten we niet alle linkjes uitleggen. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Mocht je een vraag hebben, bel dan nu even naar 0800-1121. Maar ik wil natuurlijk ook graag antwoorden voor dit hele rijtje met de vragen dat ik al heb staan. Jacco, die kreeg het verhaal over de poffertjeskraam in Dordrecht. Daar werden vroeger in dat nisje achter de gordijntjes hashies verkocht. Dus een hele vroege koffieshop in de jaren 60. En Jacco die vroeg zich af of dit bij alle poffertjeskramen het geval was, of bij meerdere. Nou, Jacco, dit is de laatste keer dat ik het vraag. Er heeft niemand over gebeld, dus ik denk dat of niemand het kent, niemand het wist dat het hele geheime poffertjeskramen waren, of dat het alleen in Dordrecht gebeurde. Dave, die wil graag weten hoe dik het ijs is van de Noordpool. Hoeveel water zit eronder, wil die ook graag weten. Wordt het ijs kouder in het midden van de Noordpool, of maakt dat niet uit? Anton wil weten waarom die 21% btw moet betalen over een bril. Marcello die wil graag zijn spulletjes verkopen. Allemaal mooie spulletjes heeft hij in huis. Maar niet via Marktplaats en ook niet via de supermarkt. Dus hoe zou hij het anders nog kunnen doen? Oh, sorry. Ik haalde adem door mijn neus en maakte geluid. Maar er was niemand opgevallen. Maar nu zei ik het, dus viel het alsnog op. Wesley die wil graag weten waarom veel Nederlanders denken dat financiële problemen in Nederland voorbij zijn als er geen buitenlanders meer naar Nederland komen. Pieter die wil weten sinds wanneer we een agenda gebruiken. En het antwoord was sinds 1900. Maar waarom dan sinds 1900? Wie heeft dat geïntroduceerd en waarom? Mevrouw Zwaag die vroeg zich af waarom de toiletdeuren in restaurants en cafés zo zwaar zijn. En Gosse wil graag weten waarom de maten van de tv diagonaal worden weergegeven. Nou, volgens mij heb ik dan alle vragen doorgenomen. Antwoorden zijn meer dan welkom, allemaal via 0800-1121. En dan hebben we natuurlijk ook nog een cryptogram. Dat zeg ik wel, maar dan moet ik hem er natuurlijk wel eventjes bij hebben. En het cryptogram, of de cryptogram van vannacht, die luidt als volgt. Wat suf, nou heb ik hem weggeklikt. Ah, daar is die. Praatjes waar je niet droog door blijft. Praatjes waar je niet droog door blijft. En de oplossing moet bestaan uit 8 letters. En die 8 letters, daar kun je dus een woord van vormen en die doorgeven via 0800-1121. Meneer Vaassen? Ja? Hallo? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een antwoord op dat ijs. Aan de zijkant is het warmer, want dat zie je ook aan de, het water van de Pool. Dat wordt langzaamaan af bij de Noordpool. Dus is de zijkant is dan automatisch warmer. Ja. Nou ja, op zich zou dat natuurlijk ook logisch zijn, want anders zou op een gegeven moment de binnenkant ook vloeibaar moeten worden. Ja. Ja. En dan heb ik nog een antwoord op die verkoop van spullen. Je kan gerust een kraam huren bij een stand. Een stand huren bij een vereniging. Of zo'n gewoon vereniging van stand verhuur. Ja. En kun je die spullen verkopen. Ja. Ja, dus ja, ik kreeg ook al een appje van iemand die zei, hij moet op een rommelmarkt gaan staan. Dat is natuurlijk een briljant idee eigenlijk gewoon. Of zo'n steentje of een ouderwetse kleedjesmarkt gewoon voor de deur. Ja. Maar wat een goed idee eigenlijk. Waarom had ik dat toch wel? Nou ja, omdat ik niet zelf alle antwoorden moet geven. Maar wat een goed idee. Hartstikke goed, meneer Vaassen. En dan had ik nog een vraag. Ja. Je had in 1974, dat was toevallig het jaar dat ik blind werd, een tumor. En je had ook een LP gehad, de Kwek-Kwek. De Kwek-Kwek LP? Ja. Ja. Die staat ook op internet, van Eddie Povert. Ja. Eddie van Moefaart heet hij met een artiestennaam. Ja. Dankzij die LP kon ik trouwens weer lachen, ondanks de operaties die ik had. Ja. Maar Nou, heb ik op internet ook een paar. Ik heb namelijk een blind telefoon. Die spreekt alles uit. Ja. En ook trouwens ook ideaal voor je wekker trouwens. Dan vragen we af hoeveel meer singles zijn ervan bekend. Ik heb wel onder andere. Singles bekend van de LP Kwek Kwek van Eddie. Eddie Govert. Govert. Een Belg. Ik heb hem nog eens boven ontmoeten. Via Eentje Helpen. Ja. Die stichting. En hebben we toen over die LP gesproken. Hij maakte dat met een bandrecorder. Langzaam opnemen en snel afdraaien. Oh. En muziek erbij. Ja, leuk. Ja, een beetje de smurfen. Ja. En nou heb je een paar, behalve de LP, heb je onder andere de kwekwekzang, tomatensoep. Tuurlijk. Babycry. Babycry. Het grappige aan Babycry is dat... Maar dat klinkt alsof je het werk al aardig uit je hoofd kent. Ja, ik draai hem nog heel vaak. Nou, leuk. Maar wat wil je nou weten? Je wil eigenlijk weten wat voor singles er nog meer zijn van Eddie Govert. Ja, want je hebt onder andere Flip Flap en Dub Soup. Eigenlijk weet je het gewoon allemaal al. Nou, ik weet wel van wat er is, maar niet of er nog meer is. Oh, of er nog meer is. Nou, als iemand nog tips heeft, singles van Eddie Govert... dan kan het via 0800-1121. Maar hij is eigenlijk begonnen in de jaren 85, toen hij pas echt begonnen. Ja. Als accordeonist met allerlei Hollandse liedjes. Oh, nou dan komt er vast nog wel wat informatie los. Nee, ik zei toen niet begonnen met zijn liedjes. Oh, nu kan ik je heel slecht verstaan. Je moet duidelijk blijven articuleren. Hij is begonnen. Ja. In geloof 85. Ja. Met het zingen van de Hollandse liedjes. Ja. Met een accordeon. In een zwart tenue met rode bies. Vertelde die. Mm-hmm. Maar ik wou dus weten van die tijd in 84. Hij was weer 70. Hij wat? Hij? In 74. Ja. Kwam dus die LP de kwek uit. Ja. Maar wil je weten welke meerdere singles? Goed. Als iemand nog singles weet van de LP de kwekwek of daarnaast van Eddie Govert, 0800-1121. Ik doe mijn best, meneer Vaas. Een leuke anekdote, het laatste. Hallo? Nou, ik denk dat we gewoon beter af kunnen ronden, want we kunnen u niet zo heel goed verstaan. Ik wil als het laatste melden. Ja. Dat de song Baby Cry van de LP de Kwek Kwek heeft de basmelodie van O Blueberry Hill. Oké. Nou ja, dat hadden we niet willen missen natuurlijk. Nou, goedenacht hè. En bedankt. Joe, dag. Succes. Dank, dag. Mieneke. Ja, hallo. Hi Mieneke. Een vraag of iemand weet of het sparen van doppen van plastic flessen en van alle soorten, ja, plastic voornamelijk, hè, die plastic doppen, die moet je scheiden, die moet je dan sparen en op een depot brengen. Dat doe ik braaf. Overal, ik haal alle doppen, dat mag ook van wasmiddelen, flessen en zo. Maar ik vraag mij af, wordt daar wat mee gedaan of is dit gewoon onzin? Want het zou dan zijn voor soho-honden en rolstoelen en zo. Oh. Die kunnen ze daar dan... Maar wordt er nou... Want weet je, ik heb op de lagere school... moesten wij zilverpapier sparen voor de nikkertjes. Oh. Ja, dat heet het toch. Serieus? Ja, wij gingen met elk zilverpapier. Welk jaar was dat, ook, Mieneke? Nou, ik ben naar de lagere school gegaan in 1949. Oh, echt waar? En dan zeiden ze dat het... Ja, dat was hoe het werd uitgelegd. Ook, er kwam ook voor de zending. Ja. Kwamen ze met zo'n nikken, die knikten. Dan moest je je geld in zo'n busje doen. Dat was een busje met een nikkertje erbovenop. En die knikte dan als je stuiver erin ging. Of weet ik, oh, wat gek is dat toch? Want het is voor jou ja, echt een nou doodnormaal raar, woord. Ik, en ik denk de hele dag, wat zegt ze nu? Ja, ja. Ja. Ja. Dat terzijde. Waardoor ja. ik nu denk, want dat was ook volledige onzin. Er werd helemaal niks met het zilverpapier gedaan. Dus het was zo'n onzin. En wij maar sparen. Nou ja, wel. Dat is briljant voor de bewustwording natuurlijk. Ja, dat wel. Maar met die doppen, ja, ik vind het prima. Want maar normaal deed ik de hele plastic flessen of naar statiegeld of naar in de in plastic afvalzak. Maar nu ben ik heel ja, echt ontzettend die doppen allemaal aan bewaren. Ik haal neem ze ook mee als anderen ze weg dreigen te gooien en zo. Maar ja. Dan denk ik, gebeurt er. Zou iemand weten of daar echt wat mee gebeurt? Want ik zei, het is toch allemaal plastic. Maar dan wordt er gezegd, die doppen worden van ander materiaal gemaakt dan de flessen. Dus, nou. Ja, maar grappige is dat ik. En ja, dat vind ik ook echt heel, een hele goede vraag, vind ik het. Omdat ik het me steeds afvraag. Ik denk, wat doen ze dan met die doppen? Hè? Want ja, ja inderdaad. Het klinkt... ja, je kunt ze overal inleveren. Ik heb ook een vriendin die heeft een waar depot. Waar kun je ze inleveren dan? Nou, zeg maar. Ja, mijn zus woont in een soort appartement. Er staat bij de deur ook zo'n bak voor hier de plastic doppen in. En dat, ja, er staat er dan bij dat het voor zo. Het is voornamelijk voor rolstoel, geloof ik. Nou, je moet wel heel veel doppen hebben om één rolstoel te kunnen bekostigen. Ja. Maar ik, nou ja, ik zie een heleboel mensen het doen. Ja. Ik zie maar dan denk ik, gebeurt er wat mee? Kan iemand mij vertellen of er inderdaad wat mee gebeurt? En wat dan? Ja. Nou ja, ik vind kijk, van het die plastic doppen kun je geen rolstoel maken. Maar dus, nee. Dus het nou ja, gaat misschien, om het geld. Misschien 3D-printen. Ja, ik weet ook niet. Maar nou ja, ik blijf het braaf doen. Maar ik zou nou zo langzamerhand wel eens willen weten of dit nuttig is. Want anders gaat de hele fles gewoon met dop eraf. Ja, zo ben je ook wel weer. Afval. Ja, maar, ja, maar ja. Het is wat ik juist zo gek vind, is dat je al die doppen, dus tegenwoordig, ik word er helemaal gek van, die zitten vast aan de fles. Nou, dat is helemaal een mooi verhaal. Want van de week, ik luister altijd naar de podcast van Roos Malen en Gijs Groenteman. Hè? Ja. En die hadden het over dat het nu zo zou zijn, zou moeten worden dat alle doppen gesield moeten worden, omdat die doppen anders op straat terechtkomen. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar die gesielde doppen, dat is hartstikke vervelend. Maar als ik ze open heb, dan knip ik ze los. En knip ik ze eraf en dan gaan ze ook in de doppenpot. Oh. Maar ik ben er zo nou ja. Ik denk, ik ben er zo mee bezig. Maar niet dat het nou veel werk is of zo. Maar het is natuurlijk een beetje onzin als iedereen overal die zakken met plastic dop. Nee, maar ja, dat maakt. Dan is het misschien al voor de bewustwording dat er dus veel rolstoelen nodig zijn en dat daar geld voor nodig is. Maar of het echt gebeurt. 0800-1121. Ik doe mijn best, Mieneke. Ja, probeer jij maar eens uit een flesje spa met zo'n gesielde dop te drinken. Dan snij je lippen open. Ja, het is verschrikkelijk. Nou, dankjewel. Doeg. Okay, dag, Mieneke. Hoi. Dag. Huub. Ja? Hallo, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Zeg het eens. Nou, ik bel omdat ik iemand hoorde opmerkingen maken over de kieswijzer. Klopt. Stemmen. Ja. Ik heb die in de jaren 80 heb ik die uitgevonden. Niet waar. Ja, dat staat ook op Wikipedia is het terug te vinden. En die bestond toen uit 60 punten. Ja. Met een omrekentabel. Want toen kon je dat nog niet elektronisch bekijken en invullen. Maar ik had daar de waarschuwing bij. Pas op, dit is alleen maar een aanwijzing en meer niet. En kijk dan verder naar die punten hoe het in elkaar steekt. Als ik nu de studiewijzer maak, of de kieswijzer. De kieswijzer maak die nu gepubliceerd wordt, dan klopt die bij mij voor geen kant. Nee, bij niemand eigenlijk. Maar even voor de duidelijkheid, hè, want ik word natuurlijk nog wel eens in het ootje genomen. U bent, ja. U ga ik dan ook meteen zeggen, jij bent Huub Philippens. Ja, ja. Echt waar, degene die in 1984 en in 1986 allemaal politieke boeken heeft geschreven en de stemwezer heeft uitgevonden. Gemaakt, ja, de ja, eerste. Ja, ja, maar, dat klopt. Wil je dan alsjeblieft even tot na het nieuws blijven hangen? Want dan heb ik toch nog een paar vragen. Maar ja, het nieuws hou ik niet tegen. Nee, oké. Het nieuws over een minuut zie ik. Ja, inderdaad. Oh, hartstikke fijn. Dan kom ik zo terug. Oké. Nou ja, de maken van de eerste stemwijzer, dat is toch leuk? Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël is gisteravond en vannacht begonnen met een intensivering van de grondoperaties in Gaza. Volgens een woordvoerder van het leger gaat het om een sweep-and-clear-actie gericht op het creëren van betere condities op de grond. Hij zegt dat het niet gaat om de start van het grondoffensief, waar al weken over wordt gepraat. De actie kan wel een voorbereiding daarop zijn, mocht Israël die stap nemen. Hamas zegt dat strijders op twee plekken in de Gazastrook vechten tegen de Israëlische troepen. In de verklaring spreekt Hamas van gewelddadige confrontaties op de grond. Er worden ook bombardementen uitgevoerd. Een verslaggever van de New York Times zei even voor middernacht dat er elke paar minuten beschietingen met artillerie vanuit Israël op Gaza klinken. In bijna het hele gebied lijkt het internet- en telefoonnetwerk te zijn uitgevallen. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Lewiston in de Amerikaanse staat Maine is dood. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat hij zichzelf heeft neergeschoten. Zijn lichaam werd gevonden in bosrijk gebied in de buurt van Lewiston. Woensdagavond schoot een man om zich heen bij een bowlingcentrum en in een eetcafé. 18 mensen kwamen om het leven en 13 raakten gewond. Na de schietpartij volgde een 2 dagen lange klopjacht. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven en kantoren en scholen bleven uit voorzorg gesloten. In Os hebben boze huurders een akkoord bereikt over hun woningen nadat ze het hoofdkantoor van de woningcorporatie hadden bezet. Ze verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van 74 woningen in Berchem. Volgens Omroep Brabant liepen tientallen huurders gistermiddag met matjes en slaapzakken het hoofdkantoor binnen. Na een gesprek met de directie is sloop niet langer meer de enige optie, maar wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om de huizen te renoveren. Het weer, aan zee kans op onweer. In de rest van het land is het op de meeste plekken droog, bij een graad of 10. De ochtend blijft ook droog, met ook zon. Later opnieuw buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nou, ik vind het zo leuk dat ik de maker van de allereerste stemwijzer aan de telefoon heb. Maar natuurlijk eerst even een overzicht van de vragen en de antwoorden. En dan nog even een kort plaatje, want dat hoort na het nieuws altijd om even bij te komen. Overzicht van de vragen. Ik zoek nog een antwoord op hoe dik is het ijs van de Noordpool en hoeveel water zit eronder. Waarom betaal je 21% btw op een bril? Marcello die wil graag... Oh, dit hebben we bedacht. Hoe we dat gingen doen, de spulletjes van Marcello verkopen, namelijk op een kleedje of op een rommelmarkt. Wesley wil graag weten waarom veel mensen denken dat als er geen buitenlanders meer naar Nederland komen, dan de problemen, financiële problemen in Nederland voorbij zijn. Mocht je dat nou toevallig denken, geef dan even door waarom. 0800-1121 of een mailtje nachtzuster@omroepmax.nl. Een appje mag ook of even een berichtje op X of op Facebook. En chatten kun je op radio1.nl/nachtzuster. Pieter wil graag weten waarom en wanneer we de agenda hebben ingevoerd als mensheid. Mevrouw Zwaag vraagt zich af waarom de toiletten altijd zo zwaar gaat in restaurants en cafés. Gosse wil weten waarom we een tv meten diagonaal in plaats van in de hoogte en de breedte. En meneer Fase is op zoek naar singles van Eddie Govert, die in 1974 kwam met de Kwek. Kwek, LP. En Mieneke wil weten waarom we plastic doppen sparen. Wat gebeurt daar eigenlijk mee? Waar gaan die doppen naartoe en waar zijn ze handig voor? Ja, en nou, zo dadelijk de stemwijzer. En dan nu het enige liedje van de Kwek Kwek LP die ik zo snel kon vinden. Hello, Ja, ik vind het goed. Oh, wat een lang nummer is dit. Het gaat ook nog even door, hoor. Het is de Kwek Kwek LP. Met daarvan het nummer Kwek Kwek. He, zo is goed. Ronald en Donald. Ja, dat was allemaal van die producer dus. Eddie Govert. En daar had meneer Fase het net over. Dus andere singles van die LP. Ik denk dat ze er niet zijn. Ik gok zo maar, want ik kan zo snel niks vinden. Ik krijg ook niks meer toegestuurd. Behalve de plaatsen die deze plaat heeft bezet in de Belgische Ultra Top. Zo heet dat dan. Maar ja, producer Eddie Govert. Die maakte dus dit en die LP waar meneer Fase het over had. Eventjes kijken, want ik wilde zo graag weer terug nog eventjes naar Huub Philippens. Die belde over de stemwijzer en is dus degene die ooit in de jaren 80 de eerste stemwijzer maakte. Huub, ben je er nog? Ja, ik ben nog. Ja, sorry dat ik je nu ondanks ook nog door Kwek Kwek heen loodste. Ja, ondanks de Kwek Kwek. Ja. Ik heb hem iets korter gemaakt, want ik kan me voorstellen dat mensen ook nog slapen om even over vijven. Maar ja, ik was wel echt heel erg benieuwd even naar dit verhaal. Want eigenlijk is dus die stemwijzer ontwikkeld in de jaren 80. En nu ben jij juist degene die zegt het werkt niet zo goed meer. Nee. Toen ik hem in de jaren 80 maakte, was hij ook een soort... heb ik gepubliceerd in boeken voor het vak maatschappijleer. Yeah. Dat heeft leerlingen gezegd, het geeft alleen maar een indicatie en je moet dan verder gaan zoeken, want het is allemaal veel ingewikkelder dan je met zo'n paar punten kunt uitvinden. Maar yeah, je zag achter zo'n stemwijzer, dat is natuurlijk een idee over hoe de partijen zich ten opzichte van elkaar bevinden en hoe zwaar ieder punt wordt meegeteld. En daar zou je wat over moeten weten. Dat is het, waarschijnlijk wat je nu noemt het algoritme. Ja. En daarzonder moet je het uitermate voorzichtig hanteren. Bovendien vind ik de stemwijze van nu, waar ik absoluut niet, me niet in kan vinden, ook niet wat de uitkomst betreft, die vind ik veel te kort en ja, veel te weinig variatie en er ontbreken nogal wat belangrijke punten. Bovendien zijn die punten samenhangend met weer andere problemen en achtergronden. En heb je kennis nodig om die punten goed te kunnen begrijpen. Maar ja, het is wat het is. Ja, en wat ik me nu altijd afvraag, want als ik de stemwijzer invul, is soms, je kunt nog wel weging geven aan punten. Maar ja, je kunt bijvoorbeeld volgens mij niet aangeven wat onoverkomelijk is voor jou. Ja, nee. Zeker niet. Dus op de ene manier werkt het niet, zou ik zeggen, op het ogenblik. Maar waarom doen we het dan wel zo? Omdat mensen absoluut niet geen weg meer weten tussen al die politieke partijen. Ja. De problemen die spelen veel te ingewikkeld zijn en je daar kennis voor moet hebben om verstandig over die problemen te kunnen spreken. Bijvoorbeeld ja, waar die mevrouw het over had. Over dat asielzoekers huizen zouden inpikken. Ja. Daarvan zouden ze moeten weten wie ervoor gezorgd heeft dat er veel minder gebouwd werd. Waarom huizen op slot kwamen. Waarom onze huizenbouw verkocht is in het buitenland door een minister die het daar ging uitventen. En dezelfde minister die zei, we gaan het ministerie van het woningministerie gaan we is niet meer nodig, dat gaan we afschaffen. Althans, dat soort opmerkingen werden door hem gemaakt. Van, ik zal zijn naam niet noemen, ik zal de partij niet noemen. Maar als je dat weet, dan weet je dat je niet op die partij moet stemmen als je bijvoorbeeld iets aan de woningnood wil doen. Ja, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. En daarom hebben we ook die stemwijzer. Mensen hebben gewoon heel weinig kennis van alle achterliggende problematiek, beslissingen en dossiers voordat we gaan stemmen op iemand. Dus daar zou die stemwijzer juist voor moeten zijn. Dat als je kunt zeggen van dit en dit vind ik belangrijk, maar ik weet er niet alles van. Welke partij moet ik dan stemmen? Ja, maar dan wordt hij zo ingewikkeld dat hij niet meer simpel te gebruiken is. Ja, dat willen we niet. We willen simpel natuurlijk. Ja, ja. Bovendien valt op dat al die fractievoorzitters. Die hebben hem pas ingevuld en die kwamen uit op 100% bij hun eigen partij. Die wisten natuurlijk via hun assistenten welke punten bij hun partij hoorden. En dat hebben ze toen ingevuld. Dus dan komt dat ook uit. Oh. En dat geeft dan een verkeerd beeld over hoe zo'n stemwijzer werkt. Ja, dan ga je er verkeerd in geloven. Maar ja. Wat raad jij ons dan nu aan? Nou ja, kijk even naar die punten. Denk erover na. En ga je inderdaad verdiepen in wat politieke partijen verder voorstellen. Ja. En ik ga het aan om vooral veel te lezen. Maar ja. Ja, moeilijk, hè? Ja, het moet allemaal hap, snap en snel en in een leuk filmpje. Ja, ik moet er nog wel iets anders over kwijt. Ja. Op een gegeven moment heeft SBK mijn stemwijzer overgenomen en gekopieerd en verspreid. Ja. Dat ik die in hun blad had gepubliceerd. En zij hebben toen verklaard dat het door iemand van hen ontwikkeld was. Niet. Zo stond het steeds op hun site. Toen ik daar laatst over heb geprotesteerd, hebben ze het veranderd. En hebben ze in een voetnoot dan mij genoemd. Oké. Okay. Nou, oh. En vervolgens is het overgenomen door Podemos. Ja. En Podemos die brengt hem nu dus ieder jaar uit. En ja. Op een gegeven moment heeft Podemos daar in, geloof ik, 2003... de Machiavelli-prijs voor gekregen, omdat zij een uitzending hadden gehad, een innovatie die baanbrekend was, stond in de NRC. Dus ik heb de mensen van de Machiavelli-prijs laatst nog een mailtje gestuurd. Mag ik tellen van die prijs, ook als het een beeldje is? Oh. Nou ja. Ja, en nu staat er een half beeldje op de schoorsteenmantel natuurlijk. Nee, niks meer te horen hoor. Maar ik begrijp dat een redacteur van de Volkskrant daarmee bezig is en dat even allemaal aan het uitzoeken is op het ogenblik. Jeetje, waar ben jij op het moment mee bezig? Ik ben gepensioneerd. En als je de jaren 80 les gaf. Ik was aan de universiteit en aan een school, half om half. Ja. Dan ben je ondertussen wel gepensioneerd. Dus nu ben ik bezig met onder andere wat veel bejaarden doen. Tekenen, portretten tekenen, model tekenen. Naar mijn dochters luisteren die regelmatig op televisie komen en zo. En wat doe ik nog meer? Ik coördineer een groep vrijwilligers die kinderen van buitenlandse ouders helpen met huiswerk en met Nederlandse taal. Okay. Dat doen die vrijwilligers gratis. En dat is ontzettend leuk, want het zijn kinderen uit groep 7 en 8, de basisschool. En op die manier zie ik ook van binnenuit wat er op die scholen allemaal aan huiswerk en aan werk wordt meegegeven. En die hele politieke molen van nu, dat iedereen weer moet gaan stemmen, dan jeuken de vingers niet nog een beetje om overal adviezen te gaan geven? Nou, dat doe ik op Twitter hoor. Wat leuk. Nou, dan gaan we daar even kijken. En die dochters, wat doen die dan, dat ze regelmatig op tv zijn? Nou, dat zijn twee violisten. Eentje, echt? Ja, eentje is een podium klassiek. Is, ja. De aanvoerster. Een van de mensen van Fuse. En zij heeft Fuse opgericht. En zij is om de paar weken komt ze als huisband of huisensemble van Podium Witteman. Oh, ja. In het land. En de ander is internationale violiste. Die vooral in het buitenland optreedt omdat ze een Engels management heeft. Nou, wat leuk allemaal. En waarom ben je wakker om 4:15? Nou ja, ik werd toevallig even wakker en ik zet de radio aan. En toen hoorde ik over de kieswijzer. Toen dacht ik, nou, ik moet het toch maar even vertellen dat je dat voorzichtig moet gaan gebruiken. Ja, ja, nou, ontzettend leuk om even van je te horen. Dank je wel dat je belde. Ja, en succes. Goed, ja. Dat komt goed. Dag. Huub Philippens was dat. Ja, de mensen zijn wakker midden in de nacht en bellen gewoon. Dus je kunt alles vragen. Wie weet, hè, wie we weer aan de telefoon krijgen. Frans. Bijvoorbeeld. Dat hoop ik tenminste, dat Frans er nog is. Frans, wakker worden! En dat gebeurt ook soms, hè, dat iemand zo lang moet wachten. Dan vallen ze gewoon in slaap. Dat kan natuurlijk gebeuren. Nog één keer probeer ik het en dan ga ik weer verder naar de volgende. Frans, ben je wakker? Nee, even stil op de lijn. Maar ja, er kan van alles aan de hand zijn. Ruud dan? Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Ruud. Hey, ik ben er wel, hoor. Ja, nou, Frans waarschijnlijk ook, maar er zit weer ergens een satelliet scheef en dan doet die telefoonlijn het niet. Zeg het dus. Het cryptogram, girl. Het cryptogram, die hadden we ook nog, natuurlijk. Ja, precies. En ik denk dat het te maken had met de regen van afgelopen week. En dat was niet zo verwonderlijk, natuurlijk. Ik dacht, kletsnat. Wat vind jij daarvan? Nou, als we dan eventjes terugpakken wat de opgave was. De opgave was praatjes waar je niet droog door blijft. Ja. Nou, hoe zou je dat dan kunnen verklaren, dat je uitkomt op kletsnat? Ja, kletsen is een praatje en nat is nat. Ja, inderdaad. Ja, en dan met al simpel, die... We hebben nu al een record aan regen in oktober. En we zitten nog niet, net niet aan het einde. Dus dat, Ruud, klopt. Kletsnat was het antwoord van de crypto. Dat betekent dat er een envelopje jouw kant op komt. Oh, ik kan al bijna niet wachten, joh. Nee, ja, zo leuk altijd, hè. Ja, en dan ik heb geen idee wat erin zit. Want we schudden altijd gewoon aan een kast bij Max. En er kan van alles uitvallen. Oké. En Ruud, wat is je achternaam? Groenendijk. Ruud Groenendijk uit? Hilvarenbeek. Oké, Ruud Groenendijk uit Hilvarenbeek. Je kunt je de hele dag, of eigenlijk dus de hele week, kun jij jezelf de winnaar van het cryptogram van Nachtzuster noemen. Die eer die heb je in ieder geval vast binnen en het envelopje moet nog komen. Dankjewel. Gefeliciteerd en dankjewel. Ik wens je nog een fijne uitzending. Tot ziens. Hetzelfde, Ruud. Dag. Kletsnat was inderdaad de oplossing van het cryptogram. 0800-1121 is het telefoonnummer. We moeten nog een klein rijtje. Dus de dikte van de Noordpool willen we graag weten en hoeveel water eronder zit. We willen graag weten waarom je over een bril 21% btw betaalt. We willen graag weten waarom mensen denken dat als er buitenlanders niet meer naar Nederland komen, de financiële problemen dan allemaal voorbij zijn. Sinds wanneer gebruiken we een agenda? 1900. Maar waarom? Hoe is dat gebeurd in 1900? Waarom zijn de deuren van toiletten in restaurants en cafés zo zwaar? Waarom meten we een televisie diagonaal? Weet iemand nog singles van Eddie Govert, de Belgische producer? Wat gebeurt er met de doppen die we sparen voor het goede doel? Dat zijn alle vragen die nog openstaan. Als je een antwoord weet, geef het dan even door. Desiree. Ja, goedemorgen. Hallo, dag Desiree. Hi, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, laat ik dan maar beginnen met die doppen. Ja, die plastic doppen. Wat gebeurt er met die doppen? Waar gaan ze naartoe? En wie heeft ze allemaal uiteindelijk omgesmolten tot rolstoelen? Ik heb geen flauw idee. Oh. Maar ik wil wel even... Nou, nee. Maar... Ja. Ik heb hier inmiddels mijn 9e blinde geleidehond. Oh. En die komt gewoon van de zorgverzekeraar. Oh ja, want je... Blinde geleidehonden, hulphonden, mits aangevraagd bij een instantie van instituut, opleidingsinstituut, die een Europese, minimaal Europese licentie heeft. Ja. Dus echt wel voldoet aan een bepaalde trainingsnorm en service standaard. Scholen die daaraan voldoen, daarvan krijg je, mits je voldoet aan de eisen daarvoor, dus gehandicapt genoeg bent, gewoon vergoed vanuit basispakket van de zorgverzekeraar. Aanvraag loopt via revalidatiecentra voor visueel beperkten in mijn geval. En via de scholen, dat wordt allemaal keurig gecoördineerd. En dan wordt die gewoon betaald vanuit je basispakket. Daar hoef je helemaal geen extra verzekeringen, niks niet voor te hebben, geen doppen voor te sparen, zelf niet voor te betalen. Mits je maar gewoon voldoet aan de normen die daarvoor zijn vastgesteld. Maar waarom hoor je dan wel regelmatig van, oh, Tieneke die wil graag een hond, maar krijgt het niet vergoed, dus... Nou, dat zal ze misschien niet voldoen aan de norm. Nee, en dan gaat het dan niet... Dan is iemand waarschijnlijk nog te gezond, of ze wil van een opleidingsinstituut die niet voldoet aan de normen. Oh ja, ja, of je hebt ook wel, zijn er ook niet honden die bijvoorbeeld er dan zijn voor mensen die angsten hebben of zo, dat het dan niet geaccepteerd wordt? Ja, en die worden dan door wel om welke reden dan ook misschien wel niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Nee. Maar nou, ik hoef daar gelukkig niet de regels voor te maken, laat ik het zo zeggen. Nee, maar de doppen gaan in ieder geval niet naar de algemeen geaccepteerde blinde geleidehonden, zeg ik jij. Ik heb mijn 9e blinde geleidehond en die is gewoon betaald door een hele grote zorgverzekeraar en geleverd door DCN, door Consultancy Nederland. En ja, dat is guidedog.nl. En hoe heet hij? Nigel. Nigel, en is dit nou zo'n blinde geleidehond die ik niet mag aaien? Omdat hij dan ja, van... Oh, ja, dat vind ik altijd zo moeilijk. Nou ja, weet je, kijk, ik bedoel, ik heb... Het eerste half jaar spreekt hij Russisch en ik Chinees. Zo zeg ik het altijd. Ja. Dan ben je echt samen nog aan het zoeken. Nigel heb ik nu ruim 6 jaar. En daar kan ik mee lezen en schrijven. En wij snappen elkaar volledig. En als ik dan niet ermee druk mee aan het werk ben... En kijk, ik ben wat dat betreft, het is mijn 9e hond. Ik weet ook wat ik doe met de hond. En je hebt wat meer routine. Ja. Er zijn situaties waarin ook ik wel eens zeg, weet je, als iemand naar mij toe komt, ik heb vorige week net mijn hond in laten slapen. Nou, als jij dan even mijn hond wil aaien, omdat je anders zelf de dag niet meer doorkomt, mag je van mij best mijn hond wel even aaien. Ja. Maar het is bloedvervelend. Stel dat dit een rolstoel was. Zo'n hond is mijn hulpmiddel. Stel dat dit een rolstoel was en elke keer vond iemand dat hij mijn rolstoel achterstevoren moest zetten. Ja. Je bent mijn hulpmiddel van mij aan het weghalen op zo'n moment. Ja. En het is een levend wezen. Wat dus ook inhoudt dat op het moment dat hij dan de volgende keer denkt dat hij jou ziet, dat hij denkt, oh, die heeft mij de vorige keer geaaid. Ja, en zo werkt het gewoon echt wel. En dus hij krijgt heus bij de bakken wel eens wat, maar dat krijgt hij dan thuis. Als hij klaar is met werken. Er zijn echt mensen die hem wel eens een keer aaien, maar dan wordt dat keurig. Je moet het sowieso altijd keurig even vragen. Ja. Maar je trekt mij mijn hulpmiddel van me af. Oké, nou, ik zal het niet meer doen. Nee, ik snap het. Maar ze zijn zo leuk. Ja. Ja, ik weet het. Ik heb de combinatie tussen een knuffelbeer en een fladderrol. Hij is echt heel leuk. Maar weet je dat? En rolstoelen, ja, die worden gewoon vergoed door de gemeente, de WMO. Dankjewel, Desiree. Graag gedaan. Zelf, over hem kan ik leren, maar ik wil ook niet uw eenzaamheid te sneuken constateren. Dus ik haal mij een hond op, de fijne lieve hond, die kwispelt tegen vrienden en tegen bandieten groot. Ik haal mij een hond op, de fijne dikke loebas, misschien is dat waar ik al jaren onbewust naartoe was. Zo'n fijne dikke hond, zo'n lieve dikke hond, zo'n fijne dikke hond, zo'n lieve dikke hond. Ben, kan mij ja prima rappen. Mijn thuis komt mij naar kwispel, wat dat kun je wel aan hebben. En ik dan fijn alleen nog bij de radio gaan zitten. En ik ga hem s'avonds aan de kant terwijl er ligt te pippen. Ik haal mij een hond op, een fijne lieve hond. Die kwispelt zijn vrienden en zijn bandieten groot. Ik haal mij een hond op, zo'n fijne dikke loebas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Zo'n fijne lieve hond. Van mijn gitaar en dat ik al mijn Playmobil op hoogte moet bepalen. Als we niet de hele tijd alles nat maakt en zo meer. Rieken dat komt dan vanaf begin dat ik hier goed leer. Waar ik aan mij een hond op, een fijne lieve hond. Die kwispelt zijn vrienden en zijn bandieten grond. Ik aan mij een hond op, een fijne dikke loebas. Misschien is dat waar ik al jaren aan mijn lijf aan doe. Maar zo'n fijne dikke hond. Zo'n lieve dikke hond. iets tot mes, maar dan zeg ik lust er nou. Ik wil niet meer die eenzaamheid en haar liefde ondersteunen. En ik hou haar in die wijd. En zij stikken met haar handen vrij. Hey, fijne lieve ons, die Chris wat zeker. Daniel Loijs, ja, sorry. Het is, ik weet dat het 5:30 ochtends is, nog niet eens. Zelfs in de zomertijd. Maar ja, het is gewoon zo leuk. Daniel Loijs, die altijd al een hondje wilde en die vervolgens een liedje maakte. Ik haal mij een hond op. Ja, ik kon het niet weerstaan na het gesprek over de hond. Nou, we hebben ook al kwek kwek gehad. Dus met de hele dierentuin zijn we goed wakker allemaal. Eens even kijken. 0800-1121 is nog steeds mijn telefoonnummer. Hoe dik is het ijs van de Noordpool? Hoeveel water zit er onder? Als iemand een beetje Noordpoolkennis heeft, bel dan eventjes 0800-1121. Anton wil graag weten waarom hij zoveel btw moet betalen over een bril, wat toch een noodzakelijk kwaad is, 21%. Wesley die vroeg zich af waarom zoveel mensen toch denken dat als er minder buitenlanders naar Nederland komen, dan de financiële problemen in Nederland voorbij zijn. Volgens mij hebben we dat antwoord net ook wel een beetje van Huub Philippens gekregen trouwens. Pieter die wil graag weten sinds wanneer we de agenda gebruiken. Dat was rond 1900, hebben we al gehoord. Maar waarom is het dan toen ingevoerd en door wie? Mevrouw Zwaag die wil graag weten waarom de toiletdeuren zo zwaar gaan in chique restaurants of juist weer in cafés. En Gossen wil weten waarom we van een televisie het scherm diagonaal meten en niet in de hoogte of in de breedte. Meneer Vaassen belde over de kwekkwek-LP van Eddie Govert, Ronald en Donald. Daar hebben we een flink stuk kwekkwek meegekregen dit uur. Zijn er nog meer singles van Eddie Govert? Dat wil meneer Vaassen graag weten. En Mieneke die vroeg dus naar die doppen. Nou, ze gaan dus niet naar de blinde geleidehond van Desiree, hebben we net gehoord. Maar waarom verzamelen we ze dan? En wat gebeurt er met die doppen? 0800-1121. Harry? Ja? Hallo? Hallo? Zeg het eens. Ik bel in verband met het agendaprobleem. Wanneer kwamen ze in gebruik? Ja. Nou, de agenda komt voort uit een ander opschrijfboekje. De almanak. En de almanakken zijn al van... Nou, de oudste die ik gezien heb, was van ongeveer 1560. Ja, oh, ja. Dus dat is een knap eentje ouder. Dat is maar dat, ouder. Is, dat is niet een agenda, toch? Daar kun je niet zelf iets op invullen. Dat is in... ja, ja, nee, wel hoor. Oh, ja. Oh, ik dacht dat de almanak doorgaf van het gaat regenen. Elke zichzelf respecterende stad had een eigen almanak. Je had een Groninger almanak, een Deventer almanak, een Steenwijker almanak enzovoort. En de beperkingen nog tot het noorden. Ja. Dus die waren gewoon, daar werden venters mee op pad gestuurd. Zo tegen midwinter, tegen kerstmis. En die waren daar een paar weken mee doende om dat overal uit te venten. Mm-hmm. En vaak zaten daar boekhandelaars, uitgevers achter die daar goed geld mee maakten. Ja, dus eigenlijk zijn ze er al heel lang. Ja, zo bezien wel, ja. Maar je moet ook zien, in de agrarische tijd, toen mensen vooral van de landbouw leefden, hadden ze niet zoveel afspraken. Ze stonden op. Als het licht werd, gingen naar bed als het licht ophield. Ja. Dus ja, zoveel afspraken hadden mensen niet. Er werd meestal gewoon op de Bonnefoy praatjes onderweg enzovoort. Zo werden zaken geregeld. Of ja. In het café, in de kroeg. En dat onthield men meestal wel. Ik onthoud ook al mijn afspraken. Ik heb helemaal geen agenda. Nee, maar zo werkt dat. Dus op een gegeven moment dan krijgt men het daar te druk met afspraken. En dat zal vooral in de 19e eeuw geweest zijn. Hè, zakenleven, fabrieken enzovoorts. Dus en dan worden die oude almanakken eigenlijk wat te klein. En dan Groningen had bijvoorbeeld een Comptoirse almanak, daar waren van die oblong boekjes, van die hele lange boekjes met waar je een heleboel afspraken in kon zetten. Mm-hmm. Ja. Dus zo is het gekomen. Ja, ja. En dat we daar dan zelf gaandeweg gaan inzetten dat we naar de kapper moeten of zo. Ja. Nou, wat naar de kapper. Meestal ging het om afspraken bij de notaris en dergelijke. Ja, dus, belangrijke dingen. Belangrijke dingen. Nou, hartstikke fijn dat die beantwoord is. Dankjewel, Harry. Yo. Goed, goeienacht nog. Ja, insgelijks. Dag, ik zeg al goeienacht, terwijl het is al inmiddels 5:30 geweest. De dag begint al een beetje voor veel mensen. Gerda. Hallo. Dag Gerda. Hallo, goedemorgen. Zeg het eens. Nou, ik bel over de doppen. Ja, enig idee wat er gebeurt met die doppen? Nou, een niet misschien helemaal, maar toch wel heel veel. Want ik spaar ze namelijk zelf. Plastic doppen, ijzeren doppen, blikjes van de limonade en de bier en de hele reutemeteut. Uh-huh. Alles wat afsluit. En ik spaar ze dan voor een organisatie die geld stuurt naar Kika. De opbrengst van alle inkomende centen die gaan naar Kika, kinderkankervrij. En de doppen die worden verzameld en die gaan naar een groothandel toe. Ik neem aan dat, en dat weet ik bijna wel zeker, dat ze geschredderd worden, de plastic doppen. En die worden weer gebruikt voor ander materiaal, tuinmeubelen, balken. Nou, roept u maar wat je ermee kan doen. Ja. In plaats van hout te gebruiken. Ja, en dat is dus wel een... Een hele goede manier, zeg maar, om en het milieu... Ja, want inmiddels is dat helemaal natuurlijk over het hele land verspreid. En overal vandaan komen die doppen dus. Maar er wordt in het land natuurlijk ook weer flesjes verzameld waar de doppen afgehaald worden. En overal voor. En het gaat niet gelijk naar een blinde geleidehond of naar de medicijnen of de onderzoek van kinderkanker. Ja. Maar het geld wordt het via komt dat geld daar wel binnen. Dus er wordt wel degelijk wat mee gedaan. Ja, nou, dat is wel fijn om te horen. Ja, ja want ik lig ernaar te luisteren en ik denk, oh... Jij denkt, ik doe het helemaal voor niks. Nee, ik weet dat ik dat helemaal niet voor niks doe. Ik weet dat het voor een heel goed doel is. En wat het ook is, dat kan mij dan... ik doe het nou voor Kika, maar er zijn ook mensen die doen het inderdaad voor een blinde geleidehond. Want het gaat natuurlijk niet... Ja, die plastic... je krijgt geen plastic hond natuurlijk, maar... Via komt dat geld weer bij die maatschappij die voor die honden zorgt. Nou ja, ik krijg dus van Willianne net een appje. Want we hadden natuurlijk net Desiree aan de telefoon. Die zei nee, een blinde geleidehond, die krijg je altijd. Als je die echt nodig hebt, krijg je hem vergoed. En dan krijg je hem gewoon via de verzekeraar. En dan, maar Willianne die zegt, het gaat niet om die begeleidingshonden. Het gaat om, Oh nee, Willianne die zegt wel, het gaat om begeleidingshonden. Oh ja, Kobi die zegt, stichtingen als Kika en de geleidehonden hebben belang bij deze doppen. Ja. Maar die zegt dan ook geleidehonden. Maar wie zei dat nou? Er appte iemand die zei, het gaat niet om blinde geleidehonden, maar om hulphonden. Ja, om hulphonden natuurlijk. Ja, nou, nee, ja. Maar dat hoeft maar in ieder geval niet. Dat hoeft niet altijd voor blinden te zijn natuurlijk, hulphonden. Nee, Annelies zegt dat. Hé, fijn, ben er weer. Nee, ja. dat is ook zo. Maar, en dan voor Kika gaat het dus naar onderzoek, naar nieuwe methodes om kinderen wel de medicijnen te geven, maar dat ze er minder ziek van zijn. En, er is natuurlijk al enorm veel vooruit gegaan met het genezen van kinderen die kanker hebben. En van in het begin geloof ik iets van 40%, nu al 81% kindertjes die dus weer beter worden. Dus ja, het is altijd een goed doel om daarvoor wat te verzamelen en te verzorgen. Ja, maar zelf mooi. Verkoop ik ook nog spulletjes. Dus die krijg ik dan van mensen, die verkoop ik weer. En daar gaat dan ook het geld van naar Kika. Maar wat doe jij allemaal een boel hulp? Heeft dat een reden of vind je... Ik heb veel vrije tijd. Ja. Ik denk, ja, wat zullen we eens doen? Ja, andere mensen helpen. Ja. Ja, nou zoiets, ja. Nou, zoiets ja, zeg je. Ja. Ja. Ja. Nou, dan ben je lekker bezig, dus dat is wel goed. Ja, er zijn toch ook inderdaad een hoop mensen die dat doen. Want Willianne zegt ook nog, die doppen die worden soms omgesmolten voor verkeerspaaltjes. Oh, dus, ja, onder andere, ja. Ook ja, dat is leuk om te weten. Want dat is allemaal ijzer en de blikjes, dat wordt ook weer ingeleverd. En als je daar de handelaar van weet die dat verwerkt, dan kan je daar dus een praatje mee gaan maken en een goede deal maken. En ja. zo komt splinter door de winter, om het zo maar te zeggen. Nou, hartstikke mooi is dat en fijn dat je het even wilde uitleggen. Dank je wel. Ja. Graag gedaan en goed en veel succes. Dank je wel, Gerda. Fijn weekend. Hetzelfde. Dag. Ja, mooi is dat. Ja, de doppen die komen dus toch goed terecht. Dat is ook wel weer fijn om te weten. Kunnen we allemaal weer doppen gaan sparen en inleveren voor de goede doelen? Eens even kijken, want ik mis nog een paar antwoorden. Ik vind het altijd zo fijn als we alles netjes kunnen afronden. Dus als je iets meer weet over het ijs op de Noordpool, hoe dik is dat ongeveer en hoeveel water zit er nog onder? Bel dan eventjes naar 0800-1121. Waarom betaal je 21% btw op een noodzakelijk voorwerp als een bril? Die deuren van de toiletten in restaurants en cafés, waarom gaan die zo zwaar? En waarom meten we de mate van een televisie diagonaal? What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my battle. I say I'm gonna get high. Oh, oh, oh, oh, yeah. What do I do when my love is away? Tear down. Someone to love. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. How will you help? Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. denk een beetje een lekker rustig plaatje om af te sluiten, even over 5:30. Maar toch allemaal weer rechtop in bed, hè. Het is ook zomaar prachtig, is het wel, toch? Joe Cocker with a little help from my friends. Voor alle mensen die zo lief zijn om de hele tijd in ieder geval die doppen te sparen of op andere manieren mensen te helpen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Blijf dat ook vooral gebruiken. Ik heb nog een paar antwoorden echt nodig. Anders kan ik echt niet afsluiten. Dus mocht je weten hoe dik het ijs is op de Noordpool of hoeveel water eronder zit, dan zouden Dave en ik daar blij van worden. Anton die graag wil weten waarom we 21% btw moeten betalen over een bril, wat toch een noodzakelijk kwaad is. Wesley die zich afvraagt, oh nee, die is wel beantwoord door Huubnet. Die is ook beantwoord. Oh ja, mevrouw Zwaag die wil weten waarom de toiletdeuren zo zwaar opengaan in restaurants en cafés. Waarom meten we een televisie diagonaal en niet horizontaal en verticaal, een televisiescherm? En de singles van Eddie Govert, niet alleen van de Kwek-Kwek LP, maar ook daarbuiten. Daar wilde meneer Vase graag meer van weten. En dan hebben we alles beantwoord. Dus als je nog kunt helpen, 0800-1121. Peter? Ah, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Dat is snel, dat is heel snel. Even kijken hoor. Ik belde over dat dikte van dat ijs op de Noordpool, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, die hangt al heel lang, die vraag. Ja. En ik weet dat toevallig, want ik lees altijd de zaterdagbijlage van Den Krant. Oh. En die ijsdikte, die is nog steeds echt waar, dat weet ik 100% zeker, tussen de 2 en 3 kilometer. Dat is echt heel grappig dat je dat ook weet, ja. Ja, want dat heb ik onthouden, want dat soort dingen interesseren mij namelijk. En waarom bel je dan niet wat eerder, Peter? Want ik vraag het al de hele tijd. Ja, omdat ik heb wel eens vaker gebeld, niet zo vaak. Ik heb misschien 3 keer gebeld in al die jaren, maar soms dan hang je echt een uur te wachten. Ja, dat is wel waar. Het duurt soms best wel lang. Ik denk, ik wacht gewoon eventjes tot het laatste uurtje. Heel fijn. En dan, maar dus die ijskap, die is echt tussen de 2 en 3 kilometer dik. Ja. En hoeveel water eronder zit, dat weet ik niet 100% zeker. Maar wat ik wel weet, er is een expeditie geweest naar de Noordpool vanuit Engeland. En toen zijn ze begeleid uiteindelijk door 2 ijsbrekers. En net zolang dat het ging, toen het niet verder ging, zijn ze daar voor anker gegaan. En die hadden een boor bij zich, in delen natuurlijk. En die hebben ze laten zakken in de bodem. Ja. Dus volgens mij kan daar helemaal niet zo heel veel water onder zitten. Oh. Want, en dat hebben ze dus helemaal naar beneden laten zakken. Geboord. En dan komt hij weer naar boven en dan neemt hij dat sediment mee naar boven. En dat is terug naar Engeland gegaan. En dat hebben ze jarenlang hebben ze dat onderzocht. En uiteindelijk is eruit gekomen dat een paar 100 miljoen jaar geleden was wat de Noordpool is, dat was gewoon een continent. Ja. Net als Australië of wat dan ook. En daar was eenzelfde klimaat als wat nu rond de Evenaar is. Mm-hmm. Dus dat betekent er is geen zomer, geen winter. Het is eigenlijk het hele jaar door hetzelfde. Ja, ook wel lekker duidelijk, maar ja. En dat de temperatuur toen de tijd was 24 graden boven nul. Oh. Gemiddeld. Ja, en dan gaan er natuurlijk weer mensen zeggen alles verandert dus sowieso. Maar er gaan nogal wat jaartjes overheen, hè? Ja, die planeet die bestaat al 4, zoveel miljard. Ja, precies. Ja. En dit ging over een paar 100 miljoen jaar. Maar wat de wetenschap allemaal te weten kan komen, dat is gewoon echt fascinerend. Dat volg ik heel graag. Ja. En dat wou ik er nog, maar dat was de vraag niet. Maar ik denk, omdat ze dat geboord hebben, dat er niet zo heel veel water onder kan zitten natuurlijk. Nee, nou is hij toch een beetje beantwoord. Maar die ijskap, dat die tussen de 2 en 3 kilometer is, dat weet ik zeker. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Doeg. Hoi, hoi. Herman. Ja, goedemorgen, nachtzuster en luisteraars. Herman uit Groningen. De diagonaal van een tv is langer dan de breedte of de lengte. En mensen willen graag zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk geld. Dus als je bijvoorbeeld een scherm hebt van 3 meter hoog en 4 meter breed... dan is de diagonaal 5. 3 kwadraat plus 4 kwadraat, dat is 9 plus 16, dat is 25. Ja. Dat is Pythagoras, dus het heeft te maken met veel voor weinig. En Pythagoras, denk ik, ik weet het niet. Ja, dat we gewoon zo het grootst mogelijke getal communiceren. Ja, net als dat willen mensen, denk ik. Maar is het niet altijd dezelfde verhouding? Dus je kunt dan altijd het zelf vrij makkelijk uitrekenen? Nou, ik heb geen tv, dus ik weet het niet. Nee. Het is wel grappig dat degene die het antwoord op de tv-vraag geeft... zelf geen tv heeft. Nou, maar ik heb wel natuurkunde, economie en zo gedaan. Oh ja, dus je komt wel ergens. Nou, dankjewel, Herman. Dat is een suggestie, ik weet het niet. Oké, dankjewel. Dag. Doeg. Hein? Ja? Dag, Hein. Goedenavond. Hallo. Ja. Zeg vanuit maar, Hein. Verre Duitsland. oorspronkelijk waren de beeldbuizen uit productietechnische verwerkingen. Waarschijnlijk waren ze rond. Oh ja, een beetje bollend waren ze natuurlijk vroeger. Ja, maar ze waren ook. Ze waren gewoon rond. Het was gewoon een cirkeltje. Oh? En dat kan je zien. Dan moet je oude National Geographic tijdschriftjes nabladeren uit de 50er jaren. Dan zie je dat gewoon. En dan ga je gewoon diagonaal meten. Ja. Want dat is een cirkeltje. Oké. Maar is het. Ik zie het cirkeltje niet even voor me. Nou, een ronde beeldbuis. Niet hoogte mal breedte, maar gewoon rond. Ja, maar ik heb nog nooit natuurlijk een ronde televisie gezien. Maar dat is gewoon... Ja, dat is misschien leeftijd afhankelijk. Het heet niet voor niks een buis, natuurlijk. Het is misschien leeftijd afhankelijk. Oh ja. Ja, dat... ja, de leeftijdsafhankelijke diagonaal noemen we hem nu. Dankjewel, Hein. Ja, oké. Okay. Goed, doeg. Bye. Kokkie. Goedemorgen. Met Kokkie. Ik denk dat ik het antwoord weet op die zware deuren. Ja. Dat is volgens mij het brandbesluit. Als je een openbare ruimte hebt, dan mogen die deuren... dat zijn speciale deuren, waardoor als er brand komt, dat het vertraagt. Oh, dat moet natuurlijk. Ja. Ja. Niet overal, maar de brandweer controleert... vaak bij openbare ruimtes, als er opnieuw gebouwd gaat worden... of aan dat brandbesluit tegemoet gekomen wordt. Oh. Dat is het. Ja, nou zit ik zit nog eventjes natuurlijk ook naar de appjes te kijken. En eigenlijk was dit wat ik zelf ook op een gegeven moment dacht. En Willianne dacht dus hetzelfde en Michel ook... In een toilet wil je natuurlijk, of in een restaurant of in een café... wil je natuurlijk altijd wel dat die deuren ook weer goed dicht gaan. Dat niet de wc open staat terwijl je zit te eten of zit te drinken vlakbij. Dus misschien dat ze daarom ook wel een stevige dranger erop zetten... of die deur zwaarder maken of hem steviger dicht laten gaan. Dat hij wat moeilijker open gaat, zodat hij ook weer dichtvalt. Ja. Ja. Dan is het maar... win-win op deze manier. Volgens mij heeft het te maken met de brandweer die controleert in openbare ruimtes. Want branddeuren zijn extra zwaar gemaakt. Ja, nou, dan zijn we bijna helemaal rond. Fijn dat je nog even belde, Kokkie. Goed zo, dankjewel. Fijn weekend. Dag. En dan kijk ik toch even naar mijn lijstje, hoeveel dingen ik nog mis. Ja, wat ik nou zo jammer vind, is dat ik verder geen namen heb gekregen van singles... van Eddie Govert. En het moet toch te vinden zijn, dacht ik. Maar misschien dat Bagheera me er zo verder over kan helpen. Dus dan mis ik nog inderdaad de singles van Eddie Govert. En verder... Ja, nou ja, nee. Een vraag van... Oh ja, de bril. Dat toch niemand weet hoe het nou zit... met het feit dat we 21% BTW betalen over de bril. Dat is nou jammer. En ik heb tegen Jacco gezegd, iets eerder in de uitzending, dat niemand belde of appte over zijn verhaal over de poffertjeskraam in Dordrecht. Jacco die hoorde van zijn moeder dat zijn vader daar vroeger ontdekte dat je daar hasjes kon kopen. De poffertjeskraam die had van die nisjes met gordijntjes en daarachter werd dan gehandeld. En Jacco vroeg zich af of in de jaren 60 dan de poffertjeskraam de koffieshop van nu was. En eens eventjes kijken, want toen kwamen er, nadat ik had gezegd van nee, daar gaan we, dit blijkbaar herkent niemand het, kwamen er toch wat appjes nog over binnen. Nou was het niet een poffertjeskraam waar Michel over appte, maar die zei op de Zeedijk kon je bij een bepaald Chinees restaurant een soep bestellen van het menu. En die specifieke soep, die stond voor heroïne. Dus niet zo luchtig als een jointje bij de poffertjes. Maar dan kreeg je dus een bolletje bij je bestelling. Dat heeft hij van horen zeggen. Ja, dus op die manier werd dat inderdaad ook in een Chinees restaurant opgelost. Maar er was ook nog iemand die ergens de... Nou, weet je wat, ik haal Bagheera er vast bij. Want die heeft vast ook nog allerlei antwoorden. Bagheera, hoi. Goedemorgen. Hi, heb jij nog iets te vertellen terwijl ik zoek naar degene die over een poffertjeskraam appte? Nou, in ieder geval dat er ook in het Openluchtmuseum een poffertjeskraam is met die nisjes. Oh, en het Openluchtmuseum in Arnhem. In Arnhem. Ja. En de gordijntjes zijn dus later weggehaald, want er werd te veel gefoost. Oh, gefoost. Niet gedeeld, maar gefoost. Nou ja, er werden dus wat meer dingen achter die gordijntjes gedaan dan... Ja. Wat de bedoeling was. Ja, maar waarom zou je ook poffertjes willen eten achter een gordijntje? Die gordijntjes die zaten er natuurlijk niet voor de poffertjes. Nee, maar ja, het leverde wel conditie op. Ja. Hé, ik ga hem tussendoor, hoor. Want, ja, ik zoek nog even, want ik weet zeker dat er... Ah, ik heb hem. Zal ik? Ja. Dan hebben we dit onderwerp ook afgerond. In Amsterdam werd in de poffertjeskraam op het Weteringsplantsoen hash verhandeld. Voordeel is dat je de gordijntjes kan sluiten en een feestje kon bouwen. Dus inderdaad, zo gek verhaal was het dan ook weer niet. Jij mag. Oké. De zomer- en wintertijd doen wij 's nachts, omdat dat de minste impact heeft en verwarring kan opleveren ten opzichte van afspraken en dergelijke. Ja, want als je midden op de dag om 2 uur hebt afgesproken of om 2:30... Ja, dan, ja, helemaal onhandig. Gaat die bus nou wel of niet? Ja. Ja. De bril, het leveren van een bril of contactlenzen, dat is een levering. En daar wordt dus wel gewoon btw op belast. Echter bijvoorbeeld het medisch onderzoek door een optometrist. Die is weer vrijgesteld van omzetbelasting. Want dat is namelijk medisch. Oh? Daar zit het verschil in. Oké, want Pele die stuurt nu, die zegt de bril valt onder luxe artikelen. Dat is 21% btw volgens de Belastingdienst. Wat ik echt stom vind, want een bril is geen luxe artikel. Dat is echt voor heel veel mensen noodzakelijk. Ja. En eens even kijken. Wouter die zegt volgens de wet op omzetbelasting zijn alle goederen en diensten, dat is jouw verhaal, alle goederen en diensten belast. Er zijn 3 tarieven, hoog, laag en nul. Als goederen en diensten niet belast zijn met dat hoge tarief, moeten ze benoemd zijn in een tabel. En brillen komen niet voor in die tabellen. Dus zijn ze gewoon vergeten, joh. Ja. Ja. Ja, ik heb er wel last van. Ja, moet je zoveel belasting betalen. En ze zijn al zo duur, die brillen, want het echt heel erg is. Maar goed, we kunnen in ieder geval tv kijken. Ja, en dat is jouw bruggetje naar tv-antwoord. Ja. Vroeger, toen waren de beeldbuizen nog echt bol. En ja, dus om dat te kunnen meten, we hebben ze dus de diameter dus van de diagonaal gemeten. En ook al zijn de beeldschermen tegenwoordig vlak, hebben ze gewoon die afmeting aangehouden. Ja, dus kreeg ik het antwoord, het was een bolletje. Ja. Maar dat was dus eigenlijk bol. Ik begreep het gewoon niet goed, denk ik. Ja. En dan komt echt de geweldige antwoorden. Jij zocht singeltjes, hè? Van Eddie Govert. Nou, ik niet, hè? Ho. Ik zoek absoluut geen singeltjes van Eddie Govert, kan ik je vertellen. Ik ga er wel een paar van zijn 41 toppers noemen. Oh, jee. Je bent een droom. Open je hart. Herinneringen doen vaak pijn. In jouw armen. Maar nou komen ze. Schat, ik wil jou vannacht. Geef je hand. En die zwoele dans met jou. En echt zijn naast kwijk kwijk heeft hij nog een knaller. En dat is hei hei, Hoi, hoi. Hi, hi, hoi, hoi. Ja. Ze zijn allemaal te vinden op de cd. Eddie Govert, het complete overzicht. Oh, nou meneer Fase, Eddie Govert, het complete overzicht. Ja, dat moet u hebben. We hadden het toch al over zo'n bolletje, daar is hij ook te koop. Ja, fijn, ja. En dan hebben wij gewoon alle antwoorden gehad. Die deur hebben we natuurlijk ook net gehad. Dat is echt perfect beantwoord. Ja, wat ik nog wel even kan zeggen... Die komt nu nog binnen. Het diepste punt onder de Noordpool is 4 kilometer water. Oh, nou wat goed. Dan hebben we die ook nog even helemaal volledig. Wat fijn. Nou ja, en dat betekent, Bagheera, dat wij eigenlijk voor het eerst sinds tijden bij dit programma, misschien wel voor het eerst in 13 jaar, de eindtune in zijn geheel gaan horen. Het is een unicum. Ja, want het gebeurt eigenlijk nooit. Ik eindig altijd dit programma met hetzelfde liedje. En zelden valt dat iemand op, omdat we er tot het einde altijd doorheen praten samen. Maar alles is afgerond, alles is klaar. Misschien zouden we nog kunnen zeggen, de vraag van Wesley, waarom mensen altijd denken dat alle financiële problemen voorbij zijn als de buitenlanders niet meer naar Nederland verhuizen. Nou ja, die vraag is eigenlijk een beetje door Huub beantwoord, omdat mensen toch meestal niet zich helemaal verdiepen in alle problemen. En als ik nu stop met praten, dan hebben we hem helemaal. Dankjewel bij Gerard, tot volgende week. Doei. Dag. Van Max. NPO Radio 1.